No to czytaj, Krzysztof. Wtedy Jezus przemówił do tłumu i do swoich uczniów. Prawo mojżeszowe objaśniają nauczyciele pisma i faryzeusze. Róbcie więc wszystko i zachowujcie, czego was uczą, ale nie naśladujcie ich uczynków, bo mówią, ale nie czynią. Wiążą wielkie ciężary i obarczają nimi ludźmi, a sami pasem nie chcą ich ruszyć. Wszystko czynią po to, aby ich ludzie widzieli. Roztrząsają filakterie i wydłużają frędzle. Lubią pierwsze miejsca przy stole i pierwsze krzesła w synagogach. I pozdrowienia na rynkach i to, że ludzie ich nazywają rabbi. Lecz wy nie nazywajcie się rabbi, bo macie tylko jednego nauczyciela, a wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, bo macie tylko jednego ojca, tego w niebie. Nie nazywajcie się też mistrzami, bo macie jednego tylko mistrza, Chrystusa. A największy z was będzie waszym sługą. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie uniżał, ten będzie wywyższony. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Boże przed ludźmi, nie wchodzicie do Niego sami i wchodzącym do Niego wejść nie pozwalacie. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze, obłudnicy, bo przemierzacie lądy i morza, aby pozyskać choć jednego prozelitę, a kiedy wam się to uda, skazujecie go na piekło dwa razy częściej niż siebie samych. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy mówicie: przysięga na świątynię nie ma znaczenia, ale przysięga na złoto świątynne obowiązuje. Głupi i ślepi, co jest ważniejsze, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? I mówicie: przysięga na ołtarz nie ma znaczenia, ale przysięga na ofiarę złożoną na ołtarzu obowiązuje. Ślepcy, co jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na ołtarz i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, nauczyciele pisma, faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbujecie to, co ważniejsze w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Tamto trzeba czynić, ale tego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie zewnętrzną ścianę kubka i misy, a w środku są one pełne zdzierstwa i niestrzemięźliwości. Ślepcy faryzeusze, oczyść najpierw wnętrze kubka, aby i to, co jest na zewnątrz, stało się czyste. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście jak groby pobielane, które na zewnątrz pięknie wyglądają, a wewnątrz są pełne trupiej kości i wszelakiej zgnilizny. Tak więc i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie grobowce prorokom i ozdabiacie pomniki sprawiedliwych i mówicie: gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie przelalibyśmy razem z nimi krwi proroków. W ten sposób dajecie świadectwo o sobie, żeście potomkami tych, co zabijali proroków. I wy dopełnicie miary waszych przodków, węże, żmije, jak ujdziecie wyroku skazującego was na piekło. Dlatego też posyłam do was proroków i mędrców i nauczycieli pisma, a wy jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a innych ubiczujecie w synagogach i będziecie ścigać z miasta do miasta. I odpowiecie za krew wszystkich sprawiedliwych rozlaną na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Bereacha, którego zamordowaliście pomiędzy przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam, wasze pokolenie odpowie za to wszystko. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali posłani do ciebie. Ileż to razy chciałem zebrać twoje dzieci, jak kokosz zbiera pisklęta pod swoje skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom opustoszeje, powiadam wam. Nie zobaczycie mnie, dopóki nie powiecie błogosławiony, który chodzi w imię i Pan. Ostatnio tutaj właśnie przyglądaliśmy się tym takim idiomatycznym powiedzeniom Pana Jezusa, które nabrały no, takiego głębokiego znaczenia. I tutaj na przykład Pan Jezus mówi: przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Czyli skupiacie się na małych rzeczach, a zaniedbujecie wielkie rzeczy. Później Pan Jezus mówi: oczyść wnętrze kubka i misy, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste. Czyli najpierw musimy zająć się właśnie rzeczami wewnętrznymi, a dopiero wtedy to, co na zewnątrz, nabiera wartości, sensu, i jeśli tam jest czystość, to wtedy automatycznie na zewnątrz też będzie czystość. Natomiast jak my czyścimy tylko to, co na zewnątrz, a nie pilnujemy serc, no to przed ludźmi możemy sprawiać wrażenie czystych. Natomiast Bóg, który patrzy na serca, wie, że jest to tylko religijny pozór, i to niestety było domeną wielu ludzi tamtych czasów, i obawiam się, nadal niestety wielu ludzi bardziej troszczy się o to, jak wyglądają w oczach innych ludzi, niż jak wyglądają w oczach Boga. I Pan Jezus mówi, że to jest jak bycie pobielanym grobem. Mówi: ludziom wydajecie się sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. I Pan Jezus mówi: biada, biada, biada takiemu, takiej religijności. Kolejna rzecz, na którą tutaj Pan Jezus zwraca uwagę, to budowanie grobowców prorokom i zdobienie nagrobków sprawiedliwych. Popatrzcie, wiersz 29. A więc oni, no może jak tak to czytacie, co z tego bierzecie? Co to właściwie, moja zawsze pierwsza myśl była taka, no ale co w tym złego? Jakby, pomniki nie wystawiają. Znaczy, no to, że pomniki, ale że jakby w jaki sposób to ich obwinia za to, co się wcześniej stało, tak? Bo tutaj Pan Jezus mówi, oni mówią: gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. A Jezus mówi: tak, sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy pozabijali proroków. I wy dopełnicie miary waszych ojców. Jakoś tak wydawało mi się to takie, często no, czytałem to i tak sobie myślałem, no tak, no ale to co oni są winni, że oni są synami tych właśnie swoich ojców, którzy zrobili coś takiego. Przecież oni właśnie teraz nie czczą tych swoich ojców, którzy to złe zrobili, tylko czczą tych proroków, których oni pozabijali. Więc właściwie no chyba dobrze robią, tak? Czemu Pan Jezus tutaj takim to wytyka i czemu takich tutaj no, dalej nazywa plemieniem żmijowym? O co chodzi? Jak to, w czym tu problem jest? Ja co ich ojcowie. No, w jakim sensie czynią to samo? Zabijają proroków jakichś? Sprawiedliwych? Kogo oni tam zabili? Czy te pomniki same nie są jako historią, która pokazuje wstecz, co się stało? No. Jakby w tym kierunku? No ale oni tutaj rzekomo stoją po stronie tych proroków i sprawiedliwych, nie? Oni tutaj nie opowiadają się za ich śmiercią, za tymi swoimi ojcami, im nie budują pomników, że oni byli tacy dobrzy. Oni budują pomniki prorokom. I mówią, ci prorocy to byli prawdziwi Boży prorocy. Oni są godni naszego szacunku, tak? Wspominają ich z czcią. No ale to są Żydzi. Chciałam tylko powiedzieć, że to są Żydzi, więc z linii tych Żydów, którzy zabili proroków. No tak, no to właśnie to Jezus im mówi, ale co to ich wina? No jakby dlaczego Jezus im to wytyka, tak? Bo tutaj cały czas jest to, mówi biada, on mówi biada wam, czyli tutaj skoro mówi biada, to znaczy, że coś złego jest, coś strasznego, coś, co zasługuje na sąd, bo to słowo biada jest słowem, które zapowiada nadchodzący sąd. Kiedy Jezus mówi biada, to mówi, jesteście w grzechu i nadchodzi sąd za wasz grzech. To biada oznacza, nie? Czyli tutaj... No. Bo ja tu później jeszcze mam, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, tak jak czytałem, dlatego też posyłam do was proroków i mędrców i nauczycieli pisma, a wy jednych z nich zabijecie, ukrzyżujecie, czyli on już przepowiada tak przyszłe, tak? Czy czasy. Mhm. To do tego na przykład też, ale też mamy na przykład historia kołem się toczy. Jak spojrzymy na przykład na rzymski katolicyzm, to ilu świętych było zabitych przez sam Kościół, także i teraz są święci, którzy mówili, mieli te encykliki Adversus Hereses, tak, przeciwko heretykom. Tak. A teraz Kościół to herezję głosi, którą oni przeciwko byli, ale oni są ojcami Kościoła i świętymi. Jo. Także to jest dokładnie ta sama historia. Oni mówią, gdybyśmy żyli, to byśmy nie byli ich wspólnikami, a Jezus mówi, wy dokładnie to samo, co oni zrobicie. Przede wszystkim z Nim samym. Przecież oni Go nienawidzili, już się naradzali, jak Go zgładzić. Więc oni stawiają pomniki tamtym prorokom, którzy o Nim prorokowali, sprawiedliwym, którym było daleko do sprawiedliwości, która była w Jezusie. Jezus miał doskonałą sprawiedliwość, a oni Go znienawidzili. Oni przeciwko Niemu knuli. I jak Jezus dalej mówi, On do nich pośle kolejnych proroków. To jest ciekawe, że Jezus mówi, ja posyłam proroków i tak dalej, mędrców i uczonych w Piśmie. Czyli Jezus mówi o sobie jako tym, który posyła kolejnych. I mówi, że wy z nich niektórych zabijecie, ukrzyżujecie, ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie prześladować od miasta do miasta. Czyli tutaj oni chyba tego w ogóle nie rozumieli, nie widzieli, tak jak mówisz. Pewnie wielu tych rzymskich katolików, którzy siedzieli w tych różnego rodzaju procesach, im się wydawało, że oni bronią Kościoła, bronią Bożej prawdy. Tak jak apostoł Paweł mówi o sobie, że kiedy prześladował Kościół, to czynił to w nieświadomości, co on robi. On nie był świadomy, że on z Bogiem walczy, że on z Jezusem walczy. Nie wiedział w ogóle, Jezusa nie uważał za kogoś, z kim mógłby w ogóle walczyć. Więc ta nieświadomość, ta religijna gorliwość, czy to właśnie faryzeuszów i uczonych w piśmie, czy późniejszych, wielu różnych, bo protestanci też prześladowali innych protestantów i tutaj wszyscy są winni. To nie ma tak, że tutaj tylko rzymscy katolicy są winni, oni są winni temu, czemu są winni. Natomiast wśród protestantów no, historia też nie jest wcale lepsza. Też jest wiele prześladowań, też jest wiele nienawiści, też prześladowali rzymskich katolików tam, gdzie stali się większością, prześladowali Żydów, więc no niestety to jest tragiczna, tragiczna historia Żydów i tragiczna historia później Kościoła, który wydaje się nie wyciągnął wiele lekcji z tego i te same błędy, te same grzechy miały miejsce i dzisiaj mają miejsce. Zobaczcie, jak dzisiaj chrześcijanie się ze sobą kłócą, jak się wzajemnie obrzucają błotem, jak często brak jest takiego miłosierdzia nad tymi, załóżmy nawet, że się mylą, ale żeby ich nienawidzieć, żeby ich wyzywać, żeby ich publicznie ośmieszać, drwić, tego jest pełno. Dzisiaj w obliczu internetu no, widzimy, co się tam wyrabia, ilu ludzi tam publicznie, że tak powiem, no, wylewa z siebie błoto na innych, którzy rzekomo też wierzą w Jezusa i stoją za prawdami Bożymi. Czyli gdzieś ta nasza ludzka upadłość i podłość, no niestety, to nie tylko, że to uczeni w piśmie i faryzeusze, bo kiedy to czytamy, to tak łatwo nam, wiecie, to scedować, że to oni tacy byli straszni, nie? Kiedyś tam, dawno temu, ale że my dzisiaj to już jesteśmy lepsi. No niestety, obyśmy byli inni, ale tak patrząc globalnie na wiele różnych rzeczy, które mają miejsce, no to widzimy wiele tego samego. Więc tutaj Jezus oczywiście mówi, wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami, którzy pozabijali proroków, i gdyby to było tylko takie świadectwo, gdyby to na tym się zakończyło, to nie sądzę, że Jezus by powiedział biada. Problem jest w tym, że oni sobie takie świadectwo wystawiają i co gorsza robią to samo. Tutaj macie, tutaj w 32 wiersz, nie wiem jak macie przetłumaczony, w niektórych przekładach on jest przetłumaczony jako zdanie twierdzące, a w innych jest jako zdanie rozkazujące. Właśnie, czyli to jest zdanie twierdzące, dopełniacie, a w niektórych jest dopełnicie. No właśnie, tutaj w języku greckim jedno i drugie jest możliwe. Myślę, że to raczej dopełniacie jest chyba lepsze, raczej Jezus im nie mówi, żeby to zrobili, chociaż może też to w taki proroczy sposób mówić. Wiemy, że czasami Bóg tak mówi do człowieka, jak czytamy w Księdze Objawienia, ten, kto jest brudny, niechaj dalej się brudzi. Nie w tym sensie, że Bóg mówi, no to się brudź dalej, tylko jakby to jest takie stwierdzenie faktu w taki sposób proroczy, że ci, którzy się brudzą, będą dalej się brudzić. I Bóg mówi, dobrze, skoro chcecie się brudzić, no to się brudźcie. To tak samo tutaj myślę podobnie. Nie to, że Jezus im nakazuje, żeby dopełnili miary ojców, tylko jakby albo, mówię, stwierdza fakt, albo w taki proroczy sposób, co dalsze wiersze pokazują, zapowiada, co się wydarzy z ich ręki, jak oni będą prześladować i niszczyć sprawiedliwych i proroków, których Pan do nich pośle. Także jest to taki, no, i tak gdzieś, taki tragiczny obraz. I myślę, że też to jest taka chyba cecha człowieka, o której Pan Jezus mówi w tej przypowieści o źdźble i belce wokół. Że człowiek jest ślepy na swoje własne grzechy. Innych grzechy bardzo łatwo mu widzieć i krytykować i wytykać. Natomiast nie widzi swojej własnej grzeszności i podłości. I tutaj, no niestety, obawiam się, że ci ludzie też no, byli zaślepieni na swoją własną grzeszność. I dlatego Pan Jezus wcześniej mówi, że muszą oczyścić swoje serca, że tam jest problem, tam jest ciemność, tam jest grzech. Oni się skupiają na zewnętrznej religijności, i widzimy, że w niej są bardzo dokładni, bardzo szczegółowi, natomiast przez to, że ich serca są zaślepione, no to przez to nie widzą nawet tego. Wielu z nich, myślę, że miało sobie dobre mniemanie. Pamiętacie tego faryzeusza, który modlił się w świątyni? Tak, Boże, dziękuję Ci i wymienia swoje wszystkie plusy, a potem patrzy na tego tam w kącie celnika i myśli, że nie jest, nie? Czyli nie widzi swojej tragicznej sytuacji, tylko widzi swoje same dobre rzeczy. To jest chyba takie zaślepienie. No tak. To ja tak słyszałem, że chyba do tej pory jest taka modlitwa żydowska, że dziękuję Ci, Panie Boże, że nie jestem poganinem, tak, kobietą. Kobietą, tak. Niestety. Niestety jest taka też modlitwa, no. No i tutaj jest podstawowy dramat człowieka, no, że jak człowiek się nie uniży przed Bogiem, jak człowiek nie otrzyma tego światła z góry, żeby zobaczyć prawdę o sobie, tylko sobie wmawia, że ze mną jest wszystko okej. Jestem na dobrej drodze. Nie jest ze mną tak, że zawsze możemy sobie znaleźć innych, którzy są gorsi od nas. Ten to dopiero, o, ja to takiego czegoś nie zrobiłem, nie? Ten to zrobił, tamta to zrobiła, ja nie, ja, ja to może troszeczkę, ale nie jest ze mną tak źle, nie? I to jest wielce, wielce niebezpieczne. Oni się tutaj zażegnują, że mówi, gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, z pewnością byśmy tego nie zrobili, nie? Czyli patrząc na błędy innych, mówimy, no nie, no, ja bym tego na pewno nie zrobił. Pytanie, czy rzeczywiście, gdybyś tam był, czy żebyś tego nie zrobił? Pytanie, czy co jeszcze ty zrobisz? Co jeszcze, jaki masz potencjał w sobie? I myślę, że to jest właśnie to miejsce, w którym ta nasza pycha, to nasze mniemanie o sobie, że jesteśmy sprawiedliwsi niż innych, jest zgubne. Kiedy myślimy o sobie jako o słabych ludziach, grzesznych ludziach, ludziach, którzy są w ciągłym zagrożeniu upadku i szukamy łaski Bożej. Panie, zachowaj mnie. Boże, strzeż mnie, pomóż mi. Tak jak Dawid się modlił, badaj moje serce, czy tam coś nie kryje się na dnie, coś ciemnego. Mówi, pokaż mi moje serce. Mówi, zachowaj mnie od jakiegoś bezmyślnego grzechu. To jest postawa, którą powinniśmy mieć, żeby nie myśleć o sobie, że jesteśmy sprawiedliwi, silni, mocni, nie zgrzeszymy, nie upadniemy, wręcz przeciwnie. Powinniśmy cały czas mieć tą postawę pokory, w której jesteśmy świadomi, że jak Bóg nas nie zachowa, jak Boża łaska nas nie wspomoże, to bardzo łatwo możemy zgrzeszyć, bardzo łatwo możemy upaść. I ciągle potrzebujemy tego właśnie, żeby Bóg pokazywał nam, gdzie jesteśmy, oświecał nasze serca, żebyśmy przypadkiem, tak jak Dawid mówi, żebym przypadkiem nie szedł drogą zagłady, tylko żebym szedł drogą życia. Tutaj mówię, możemy sami siebie oszukać, możemy sami siebie okłamać, możemy sami sobie wmówić, tak jak ci, o których Jezus mówi, że przyjdą tego dnia i powiedzą do Niego, Panie, Panie. A On im powie, nigdy Was nie znałem. Wy, którzy czynicie nieprawość. Czyli czynili nieprawość i albo nie byli tego świadomi, albo uważali, że dlatego, że to robią dla Pana, tam mówią, że różne rzeczy robili, tak? Wymieniają różne rzeczy, które dla Niego robili i myśleli, że to wszystko jest okej, bo coś tam dla Niego robili, a Jezus mówi, nie, te rzeczy nie znaczą, że jestem Waszym Panem. Mówi, nigdy Was nie znałem. Więc tutaj naprawdę jest to ważne, żebyśmy upewniali się, że w naszych sercach nie ma jakiegoś zakłamania, że sami siebie nie oszukujemy, że nie jesteśmy ludźmi, którzy mają o sobie zbyt wielkie mniemanie, bo te grzechy tutaj Jezus wymienia faryzeuszom. Oni właśnie niestety to reprezentują. Ale żebyśmy byli ludźmi pokornymi, byli ludźmi, którzy ciągle upewniają się, że tam, gdzie tylko Bóg widzi, gdzie człowiek nie zagląda, że tam jest no, to, co powinno być, że tam jest czyste są pragnienia, czyste motywy, A jeśli tam jest coś nie tak, no to Boże, ratuj mnie, oczyszczaj moje serce, tak? Jeśli tam widzimy jakąś zazdrość, zawiść, chciwość, pychę, egoizm, pożądliwość, no to musimy z tych rzeczy naprawdę pokutować, prosić Boga o oczyszczenie, o zmianę, o wyzwolenie, bo tylko wtedy nie będziemy podobni do faryzeuszów. Jeśli tylko będziemy na zewnątrz, będziemy jakieś właśnie robili rzeczy zewnętrzne, no to podążamy ich śladem, niestety. I zobaczcie, tutaj Pan Jezus mówi, że oni będą krzyżować, zabijać, biczować tych właśnie proroków, mędrców i uczonych w Piśmie, których On do nich pośle. I mówi, aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwa przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Myślę, że sprawiedliwego Abla to wszyscy pamiętają. Trudno go nie pamiętać. A dlaczego ten był sprawiedliwy, a ten nie był? Okej. Okay. Chociaż jest, że odpowiedź jest za wszystkich sprawiedliwych. Tak. Ale jest od sprawiedliwego do Zachariasza. Mm-hmm. No bo Abel był właśnie tym pierwszym sprawiedliwym chyba, nie? Który przez wiarę, czytamy, złożył lepszą ofiarę niż Kain. Czyli był człowiekiem wiary i przez wiarę otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Natomiast Kain, nie była to wiara, która miała upodobanie w Bożych oczach. Niektórzy twierdzą, że to ta ofiara, którą Kain złożył z tych pierwocin, owoców i zboża, że to się Bogu nie podobało, ale nie wydaje mi się, że tam był problem. Tam czytamy, Bóg do niego nie mówi, że ta ofiara, którą złożyłeś, jest zła. Bóg mówi do niego, twoje serce nie jest w porządku. Więc wydaje mi się, że problem Kaina nie był w tej ofierze, bo niektórzy mówią, że ten złożył krwawą ofiarę i ta była dobrą ofiarą, bo ona symbolizowała ofiarę Chrystusa we krwi. Natomiast ten złożył ofiarę właśnie z produktów ziemi i Bóg jej nie przyjął. Ale później widzimy, że Bóg nakazał też składać takie ofiary i takie ofiary były mu też przyjemne. Więc nie tylko krwawe ofiary były mu miłe, ale również ofiary z pokarmów mu były miłe. Więc tutaj wiem, że niektórzy się upierają. Tam się nie będę kłócił, jak ktoś tak uważa, to ma takie prawo. Natomiast ja nie widzę, żeby Bóg skrytykował jego ofiarę. Bóg skrytykował Kaina, jego postawę. Mówi, w twoim sercu i czai się grzech. I tutaj Bóg o tym do niego powiedział, że to mówi, to twoja postawa nie jest właściwa. Składasz mi ofiarę ze złym sercem. I myślę, że to jest problem tak naprawdę. Możemy składać wielkie ofiary, ale jeśli nie ma właściwego serca za tymi ofiarami, to Bóg nie jest zainteresowany ani naszymi pieniędzmi, ani naszymi klękaniem, ani podnoszeniem rąk, ani krzykiem, ani śpiewem. Wiemy, że to w ogóle nie jest dla Niego istotne, jeśli nie ma w tym właściwego serca. Jeśli jest serce, to tak. To wtedy to jest wyrazem tego czystego serca. Natomiast jeśli serce jest zakłamane, obłudne, jeśli grzech jest w naszym życiu, to wszystkie rzeczy, które robimy, na Bogu nie robią żadnego wrażenia i są godne Jego potępienia. Więc tutaj no, mamy właśnie tego pierwszego sprawiedliwego Abla, który, rozumiem, jego krew została przelana, dlatego Jezus o nim mówi jako o pierwszym, bo to nie znaczy, że Adam i Ewa też nie zyskali tej sprawiedliwości. Niektórzy na tej podstawie mówią, że Adam i Ewa trafili do piekła, że pierwszym sprawiedliwym był Abel. Natomiast tutaj on mówi od krwi sprawiedliwego Abla. Adam i Ewa nie zostali zabici przez kogoś tak jak Abel. Został okrutnie zabity przez swojego brata. Czyli pierwszy zamordowany człowiek. Tu o to chodzi. Więc dlatego Jezus mówi od sprawiedliwego Abla, on jako pierwszy, jego krew została przelana w taki niegodziwy sposób. Krzyczy do Boga o pomstę. Dokładnie. Czyli tutaj Abel był człowiekiem, który złożył Bogu miłą ofiarę, podobał się Bogu i został zabity. Niesprawiedliwie, niewinnie. I aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza. Wiecie, gdzie ten Zachariasz, syn Barachiasza się pojawia? Kim on był? On był kapłanem księdza Netanyasza. No, macie tam odnośnik? Mam do drugiej kronik. No to przeczytajmy. Druga kronik. Kto to był ten Zachariasz, syn Barachiasza? Myślę, że o nim niewielu ludzi wie, kto to był. No. 20 werset. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich, tak mówi Bóg, dlaczego wy przekraczacie przykazania Pana tak, iż nie macie powodzenia? Dlatego, że wy opuściliście Pana, więc On was opuścił. Czytaj dalej. No. Wtedy przysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamieniowali go na dziedzińcu świątyni pańskiej. I kto to był? Dalej, następny król wiersz. Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna. A gdy ten umierał, zawołał, niech Pan w to wejrzy i ukaże. Król Joasz. Pamiętacie króla Joasza? To był dobry król czy zły król? To był dobry król na początku. A potem doszedł do takiego miejsca strasznego. To był pobożny król, który rozpoczął bardzo dobrze. Przeprowadził reformy w kraju, szukał Boga, dopóki żył ten kapłan Jehojada, który się nim opiekował. Jak zmarł... A Zachariasz był synem. Tutaj jest Barachiasza, ale on był tutaj właśnie prorokiem. On był też, tutaj wcześniej było. Wtedy Duch ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Ten Jehojada prawdopodobnie też był nazywany Barachiaszem. I mamy pobożnego króla, który dochodzi w swojej jakiejś stopniowej deprawacji do miejsca, kiedy zabija Bożego proroka w świątyni. Po prostu jest trudne do uwierzenia. Jak czytałem, ostatnio słuchałem tej historii, akurat nie tam takiej audio Biblii słuchałem, właśnie o tych różnych królach słuchałem i aż mnie serce po prostu ściskało, jak sobie myślałem, ilu tych królów dobrze zaczynało. Byli, wydawało się, tak jak ten właśnie, o którym mówiliśmy, Uzjasz ostatnio. Też taki dobry król, tyle dobrego zrobił. I potem po prostu wchodzi do świątyni i w jednej chwili po prostu marnuje całe swoje życie. Tam chyba 40 lat dobrej służby i ostatnie 12 lat, jeśli dobrze pamiętam, 8 czy 12 lat jako trędowaty poza obozem, nie? Poza miastem w odosobnionym miejscu. Tragedia. Dlatego jak my na siebie musimy patrzeć. Tak? Dlatego Pismo mówi, kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Tak, zaczynamy dobrze, a nie początek zbawia, ale koniec. Tak, niestety mamy wiele takich tragicznych przypadków w Biblii ludzi, którzy zeszli z drogi wiary, zeszli z drogi sprawiedliwości. I tutaj niektórzy twierdzą, że to Stary Testament, że to w Nowym Testamencie tak już nie jest, że ktoś raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I ja myślę, że tutaj robimy błąd w takim sensie, że owszem, Bóg wie, kto jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Bo są tacy, którzy są w księdze już zapisani od początku. Tak? Bóg wie, kto wytrwa do końca. Więc w tym sensie oni faktycznie są zbawieni do końca, bo Bóg wie, że oni wytrwają do końca. Natomiast jest wielu, którzy zaczynają, ale nie wytrwają do końca. I kiedy zaczęli, myśleliśmy, że oni są zbawieni. I sami oni też myśleli, że są zbawieni. I tak mniemaliśmy, że to są nasi bracia, to są nasze siostry. Ale niestety czas pokazał, że zeszli z drogi sprawiedliwości, stali się jak ten właśnie Joasz, że doszli do takiej nienawiści do braci i do sióstr, że tak jak kiedyś modlili się z nami, tak dzisiaj przeklinają nas, dzisiaj piszą złe rzeczy o nas, dzisiaj rzucają w nas kamieniami i błotem, bo coś tam im się nie spodobało, bo z czymś tam się nie zgodzili, bo coś tam im się wydaje i albo w ogóle odeszli od Boga, albo gdzieś tam są w innym miejscu religijnym i nienawidzą tych, których wcześniej kochali rzekomo. Więc to są dramaty, które obserwujemy dzisiaj. To nie jest Stary Testament, to widzimy to niestety też w Nowym Testamencie. Ludzi, którzy się odwrócili od Boga. A co to powoduje? Czy to nie jest pycha? Pewnie różne rzeczy. Że no. Człowiek zaczyna... Żeby go ustrzec. Najpierw powolutku coś się czuje... Aha, bo ten tak robi źle i powolutku i potem ta pycha już jest tak ogromna, że... Paweł mówi w liście do Tymoteusza o tym, że niektórzy zeszli z drogi prawdy z powodu mamony, umiłowania pieniędzy. Paweł mówi, niektórzy z powodu miłości mamony zeszli z drogi wiary. Czyli byli na drodze wiary, ale pieniądze stały się w ich życiu tak ważne, że umiłowali pieniądze. Paweł mówi o jakimś tam swoim współpracowniku, nie pamiętam, jak on tam miał na imię. Mówi, że on Demas. Demas mówi, umiłował doczesny świat i opuścił mnie. Odszedł, mówi. Do świata. Umiłował doczesny świat. Człowiek, o którym wcześniej Paweł pisał w innym liście, że jest jego współpracownikiem. Więc mamy różne powody. Czasami jest to pycha, czasami jest to... Nie, no nie wiemy, wiesz, być może jeszcze się opamięta, tak? To się, ale też może się nie opamiętaj tego. A na przykład ci ludzie, co są oddani szatanowi, żeby zostali zbawieni też, no to... Ale ja rozumiem, że oni tylko będą zbawieni, jeśli się opamiętają. Jeśli ktoś umiera w grzechu, trwa w grzechu, to wątpię, że jest dla niego jakaś nadzieja. Oddajcie chyba, że właśnie się szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony. Zbawiony, no to chyba. Czyli, jednak. Ale ja rozumiem, że to zatracenie ciała doprowadzi go do pokuty. Do pokuty. No, tak, bo jeżeli nie ma pokuty... Zabiera, na przykład, to jak na to momentalnie marli. No, tutaj nie wiemy, co z nimi. Czy to było coś, co... Tutaj też są spory, tak? Myślę, też że bez sensu się spierać o to. Ale że są takie też niejednoznaczne przypadki. Tak. Momentalnie przyszło, nie? No i niewykluczone, że ich nie zobaczymy. Ale może, nie wiem. Nie nasza to rzecz to sądzić. Bóg ich będzie sądził. Bo w Piotrze jeszcze później pisze, że tacy co odeszli, to ich stan jest jeszcze gorszy. Lepiej, żeby w ogóle nie poznali. Co to oznacza? Nie? No to oznacza to, co oznacza, że jest tragicznie z takimi ludźmi, którzy właśnie mimo, że przyjęli w jakiś sposób tą łaskę, doświadczyli tej łaski, ale wrócili do starych grzechów. Wrócili do bezbożności i to niestety jest tak jak mówisz, jest gorszy ich stan. Tak jak Pan Jezus też mówi o tym stanie człowieka, z którego duch zły wychodzi, a potem przychodzi jeszcze 7 gorszych duchów z tym duchem i stan jego jest jeszcze gorszy. Nie? Więc tutaj naprawdę to nie jest tak, że no właśnie to, co mówimy, nie możemy mniemać, że tylko dlatego, że weszliśmy na drogę wiary, tylko dlatego, że Bóg ukazał nam łaskę, to teraz możemy lekceważyć grzech, możemy lekceważyć zagrożenia, lekceważyć niebezpieczeństwa tego świata. Biblia mówi, że mamy z bojaźnią i z drżeniem sprawować nasze zbawienie. Jednocześnie ufając, że Bóg rozpoczął w nas dobre dzieło i dokończy je. Więc to nie jest tak, że żyjemy w jakimś strachu i panice. Żyjemy w nadziei. Żyjemy wiarą w Jezusa. Co nie oznacza, że teraz się wzbijamy w pychę i myślimy, że mi to już nic nie grozi. Ja to już na pewno ze mną wszystko w porządku. Nie, właśnie cały czas powinniśmy, Panie, badaj moje serce. Pomóż mi widzieć, gdzie jestem. Tak? Nie wynosić się, nie myśleć o sobie, że już nic mi nie grozi, że na pewno wszystko ze mną jest w porządku, tylko cały czas pilnować naszych dróg i upewniać się, że nie jesteśmy, że nie schodzimy z tej Bożej drogi, bo wielu ludzi zeszło i to nigdy nie jest tak, że wiecie, to jest tak, że ktoś wierzy, wierzy i nagle rano się budzi i już nie wierzy. To się nigdy tak nie dzieje. To jest zawsze stopniowy proces zatwardzania serca, usprawiedliwiania się, wmawiania w siebie, lekceważenia jakichś najpierw może niewielkich grzeszków, jakichś takich tam drobnych uchybień. I jak to robimy, to sumienie się zatwardza. Zatwardza. I potem już bez wyrzutów sumienia to robimy. I wszystko jest w porządku. Ja nic nie czuję. Dobrze się czuję. Wszystko ze mną w porządku. Mam pokój w sercu. Nie, nie mam żadnego niepokoju. Człowiek po prostu tak jak Samson. Któregoś dnia się budzi i Pan od niego odstąpi. Już nie ma siły, nie ma życia. Nic nie było. Nie? Było coś, jeszcze Bóg błogosławił, jeszcze Bóg działał do ostatniej chwili, ale w końcu Pan go opuścił i koniec. Nie? I potem ślepy u Filistynów za kołem mielił. Także tutaj mamy niestety ludzi nieodrodzonych, tutaj Pan Jezus mówi do ludzi nieodrodzonych, ludzi religijnych, ludzi wierzących na swój sposób, natomiast nazywa ich plemieniem żmij. Co to znaczy plemię żmijowe? Co to za określenie? Jakowicie skłamstwo, jeśli chodzi o szatana zapewne, tak? No właśnie, tutaj my mamy żmij, tutaj raczej wężów. Raczej potomstwo, tak, tutaj mówimy o potomstwie węża szatana, bo mówi do nich najpierw węże, tak, przynajmniej w naszym tłumaczeniu, w moim tłumaczeniu jest węże, plemię żmijowe. Czyli to, co w innym miejscu im powiedział, waszym ojcem jest diabeł. Dokładnie. Jak będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? Zobaczcie, jakie słowa. Tak naprawdę w całym Nowym Testamencie nikt nie mówił tyle na temat ognia piekielnego, co Pan Jezus. Nawet Księdza Objawienia nie ma tyle o ogniu piekielnym, co jest w Ewangeliach. Pan Jezus bardzo ostro wypowiadał się na temat losu bezbożnych i Pan Jezus przestrzegał wielokrotnie przed ogniem piekielnym, gdzie mówi, jest płacz i zgrzytanie zębów, gdzie nie ma pokuty, gdzie ogień nie gaśnie, robak nie umiera. I tutaj Jezus do nich mówi, że oni nie unikną tego ognia piekielnego, jeśli będą dalej szli tą drogą swoich ojców. I tutaj jakby Jezus to mówi w takim proroczym sensie, ale pamiętajmy, że wszelkie proroctwa Pisma są warunkowe. Jeżeli czytamy jakiekolwiek Boże zapowiedzi dotyczące bezbożnych, nawet jeśli tam nie jest to powiedziane, to tam zawsze jest to uwarunkowane, że jeżeli się opamiętają, odwrócą się od bezbożności, to Bóg na nich tego nie ześle. I to w innych miejscach mamy, prawda? To ostatnio, jak żeśmy księgę Jeremiasza też rozważali, to tam widzieliśmy, to Bóg powiedział to do Jeremiasza, że jeżeli mówi ktoś się opamięta z tego zła, które czyni, to Bóg mówi, będę żałował tego sądu, który zamierzyłem i nie poślę go. Ale mówi, jeśli ten, któremu obiecałem błogosławić, jeśli on się odwróci od swojej sprawiedliwości i będzie grzeszył, to Bóg mówi, pożałuję tego błogosławieństwa, któremu obiecałem i nie dam mu tego błogosławieństwa, a ześlę na niego mój sąd. Czyli pamiętajmy, że te wszystkie obietnice czy proroctwa tego typu, jak tutaj, są zawsze warunkowe. One zawsze są warunkowe. Czy ten warunek się pojawia, czy nie, ten warunek zawsze jest. Więc ja rozumiem, że tutaj Pan Jezus mówi im, te straszne rzeczy, nie na zasadzie już nie macie wyjścia, nie ma dla was możliwości pokuty, ratunku. Nie. Jezus zapowiada to, co wie, że się stanie. Wie, że Jego zabiją, wie, że Jego ukrzyżują i wie, że będą później następnych prześladować, tak jak Paweł prześladował. Nie tylko. Paweł nie był jedyny. Paweł mówi, że on był pierwszy, ale on nie był jedyny. W sensie pierwszy wyprzedzał wszystkich w tej gorliwości. Natomiast było wielu innych, którzy to samo robili. Widzimy Jakuba, brata pańskiego, tak? Który tam, co prawda, Herod go ścina, tak? Ale też tam Żydzi ciągle tam podjudzają. Przecież później mam apostołów, których biją, tak? W dziejach apostolskich, biczują ich. Więc to, co Jezus tutaj zapowiada, to się rzeczywiście wydarzyło i oni reprezentują te władze religijne, które za tym stały. To właśnie ci ludzie no, stali za tymi rzeczami, które Jezus tutaj zapowiada. Natomiast znowu, niektórzy to biorą w taki sposób, wiecie, jakby, że oni nic nie mogą zrobić, że oni są na to przeznaczeni, w takim sensie, że Bóg ich przeznaczył na to, nie? Że jakby tą suwerenność Boga traktują w taki sposób, że jak coś Bóg mówi, tak jak tutaj, że Judasz się po to narodził, żeby właśnie zdradzić Jezusa i tego. I on nie miał wyjścia. No, biedaczek nic nie mógł zrobić. No, po prostu na to się urodził, na to był przeznaczony. No, natomiast to tak nie jest. Tutaj musimy rozumieć, że Bóg, który zna wszystko od początku, ma wszystko w swojej wszechwiedzy. Od początku wie, jaki człowiek zrobi ruch, jak człowiek się zachowa. Ta jego właśnie przedwiedza i wszechwiedza sprawia, że on może zapowiadać pewne rzeczy nie na zasadzie determinacji. To nie jest, że Bóg determinuje to, że Bóg zmusza człowieka, tak jak Judasza, do grzechu. Nie, czytamy, że Judasz robił to z własnej woli. Jezus wręcz nazywał go przyjacielem. Czytamy, że to szatan wszedł w jego serce. Więc tutaj mamy te różne aspekty trudne dla nas do zrozumienia i do pojęcia. Natomiast Pismo nam wyraźnie pokazuje, że Bóg nie jest tym, który determinuje człowieka do tego stopnia, że człowiek popełnia grzech. To Jakub wprost pisze nam w swoim liście, że Bóg sam nie jest kuszony do złego i nikogo do złego nie kusi, czy nie prowadzi. Więc to jest nam powiedziane tak jasno, że dziwię się, że niektórzy nadal biorą taki werset na przykład, że Bóg nawet stworzył bezbożnego na dzień sądu. I mówią, no właśnie, Bóg stworzył bezbożnego i bezbożny został taki stworzony przez Boga i Bóg go jeszcze za to ukara. No nie, to stwierdzenie, że Bóg stworzył bezbożnego na dzień sądu nie oznacza, że Bóg go stworzył bezbożnym i nie umożliwił mu pokuty i go za to jeszcze ukarze, to tego nie oznacza. To oznacza, że również bezbożny ma swoje miejsce w Bożym zamyśle i przyjdzie dzień, kiedy Bóg go osądzi za jego bezbożność. I tak jak szatan ma miejsce w jego zamyśle, tak jak zło ma miejsce w jego zamyśle, w takim sensie, że Bóg je dzisiaj wykorzystuje do realizacji swoich zamysłów. I nam jest trudno to zrozumieć, gdzie to wszystko się mieści w tym Bożym planie, ale to nie oznacza, że Bóg jest autorem tego zła i że Bóg chce tego zła. To wręcz przeciwnie, Bóg nienawidzi zła i Bóg się brzydzi złem i Bóg wzywa człowieka, by się opamiętał ze zła. Więc rozumiem, że tak samo tutaj Jezus mówiąc to faryzeuszom, nie mówi im teraz to czyńcie, teraz tak róbcie i nie macie wyjścia, musicie tak zrobić. Nie, Jezus po prostu mówi prawdę. Mówi, jesteście jak groby pobielane, jesteście ślepi, jesteście grzeszni, jesteście obłudni i myślicie, że jesteście inni od waszych ojców, ale się mylicie. Więc oni mają szansę, gdyby uwierzyli w to, co Jezus im powiedział, mieli szansę, by się opamiętać. Być może niektórzy się nawet opamiętali, bo czytamy, że niektórzy z faryzeuszów uwierzyli w Niego. Więc jest nadzieja, że niektórzy po tych strasznych słowach się opamiętali. Ale wiemy, że nie wszyscy. Wielu z nich niestety zrobiło to, co Jezus tutaj zapowiada. Okay. mogę coś pytać, bo właśnie tak jak szatan kusi, a tu wszedł w niego szatan. To jest i wtedy już człowiek, no właśnie jak o Judaszu, nie? Wszedł w niego szatan i poszedł i się powiesił. No nie, no tam on jeszcze wtedy poszedł, najpierw go zdradził, no ja wiem, potem żałował. Tam były, to nie było tak, że on go ale w jakiś... Ale co to znaczy? No, kusi, a wszedł w niego szatan, nie? Na to pewno jest... to już jakiś głębszy stopień zniewolenia. Jakiegoś zjednoczenia się z szatanem. No, to niestety. Ja to zawsze porównuję sobie z tą sytuacją, zanim to się stało, było namaszczenie Pana Jezusa takim drogim olejkiem było. I to właśnie wynikało z kontekstu, że to Judasz właśnie też z niektórymi apostołami twierdził, że to można by było sprzedać. I sprawdzałem też na przykład wartość tego olejku, że była tak duża, że można było sobie nawet chyba całą wioskę tam jakąś kupić. I później to mogło tam pracować i wyrabiać sobie zyski. A że Judasz był skarbnikiem też Pana Jezusa i był też złodziejem i on kradł i z tego by tam niezłą dolę by mógł mieć. Jak Pan Jezus powiedział, że to dobrze uczyniła, to myślę, że wtedy w niego taki nerw wszedł, że tak jakby szatan w niego wstąpił i po prostu stwierdził, że dość tego, teraz wtedy zobaczymy, jak to ma być dla Ciebie takie dobre, a nie dla nas tutaj, no to wtedy ja Cię wydam. Nie? Myślę, zawsze tak mi się to tak kojarzy, że wszedł w niego szatan, że ten taki nerw go opanował i poszedł ze swoimi nerwami. No, bardziej mi to tak jak, że jakieś zjednoczenie. No, ale tutaj to, co Krzysztof mówi. Tak. Tak. Nie, no, ale tutaj jest pisane, że szatan wszedł w niego, czyli jakby tutaj raczej chyba mamy jakąś chyba osobowość zła. Nie był sobą, po prostu szatan zaburzony, tutaj on już nie wszedł. Kusił, a wszedł to jest zupełnie właśnie tak. Nie, no, my też jesteśmy kuszeni przez niego. Tyle, że to kuszenie ma różne stopnie i Biblia też mówi, nie dawajcie przystępu diabłu. Czyli jeśli mu damy przystęp, to ja rozumiem, że on wtedy będzie w większej mierze na nas wpływał. Że te pokusy, wszyscy jesteśmy nim poddani. W taki sposób, ja rozumiem, to nie to, ja nie wierzę, że szatan mówi do naszych myśli. Niektórzy wierzą, że szatan nam do naszych myśli mówi. Ja myślę, że to się dzieje dopiero wtedy, kiedy człowiek już się znajdzie bardzo mocno pod jego wpływem. Natomiast normalnie nigdzie nie czytamy, żeby szatan do naszych myśli miał dostęp. Tylko Bóg zna nasze myśli. Nigdzie nie czytamy, że diabeł ma taką zdolność, żeby znać nasze myśli i coś nam szeptać. Czytamy, że każdy jest kuszony przez własne pożądliwości, które go nęcą. Więc kiedy ludzie mówią, że to szatan mnie kusił, ja myślę, że najczęściej to my sami siebie kusimy, naszymi pożądliwościami. Natomiast szatan, myślę, że on aranżuje na zewnątrz rzeczy. Że on na przykład okoliczności aranżuje, czy jakieś pokusy nam podsuwa z zewnątrz. Myślę, że to częściej w ten sposób działa, niż on do naszych myśli mówi. Myślę, że on nas atakuje z zewnątrz. Jak ludzie sobie życie odbierają, no to już może szatan nim zawładnął. Być może, ale to czasami mogą być też, no, czasami to depresja jest, czasami jest to jakiś stan no, takiego, ja nie wykluczam, że to w tym też jest jakaś moc diabelska, natomiast to jest takie nasze ludzkie, skrótowe też myślenie czasami, nie? Są różne przyczyny, dla których ludzie sobie odbierają życie. Niektórzy po prostu nie radzą sobie z jakimiś problemami. Ja jako dziecko nieraz myślałem, żeby sobie odebrać życie. Tak, jako dziecko miałem nieraz takie sytuacje właśnie, gdzie ktoś mnie skrzywdził albo chciałem komuś na złość zrobić i myślę, zabiję się, nie? Na złość tej osobie. Także niestety takie myśli przychodziły. Nie sądzę, że to musiało być od diabła. Po prostu moja jakaś taka zawziętość, jakaś taka chęć skrzywdzenia kogoś, zranienia kogoś, zrobieniem sobie czegoś złego. Nieraz miałem takie myśli, wielokrotnie. chciałem coś złego zrobić. W złości, po prostu w złości, w jakimś... Potem przeszła złość i te myśli przeszły. Nie? To nie było tak, że miałem jakieś obsesje czy coś, tylko po prostu w złości, w gniewie i mówię, gdyby nadarzyła się okazja, kto wie, czy bym się nie targnął na swoje życie, w swojej głupocie, nie? Młodzieńczej, czy nawet dziecięcej. No bo to jako dziecko już pamiętam, miałem takie nieraz takie złe myśli. Nie? No i to niestety jest w naturze człowieka. W naturze człowieka jest skłonność do złego. I Jakub mówi, że to każdy jest kuszony przez własne pożądliwości. Więc ja rozumiem, że szatan kusi, ale wydaje mi się, że jego kuszenie generalnie jest zewnętrzne. Natomiast jak człowiek mu da przystęp, jak damy się skusić na jakąś rzecz i trwamy w niej, wtedy niestety może nastąpić jakieś otwarcie ducha na działanie diabła. Nie wiem, jak to działa, Biblia o tym nie mówi szczegółowo, natomiast właśnie takie mamy fragmenty. Ludzi, czytamy o ludziach opętanych przez diabła, o ludziach, w których były demony, czyli coś się stało w ich życiu, że doszli do takiego miejsca, kiedy te demony zamieszkały w nich samych, w ich duchu. I wtedy, rozumiem, taki człowiek już jest w inny sposób kuszony, w inny sposób prowadzony, a czasami wręcz wydaje się zniewolony, traci w ogóle panowanie nad sobą i te demony przejmują nad nim całkowicie kontrolę. Więc no, takie przypadki mamy opisane w Biblii i też takie świadectwa słyszymy ludzi, którzy zajmowali się, najczęściej to właśnie związane było albo z jakimiś seksualnymi perwersjami, albo właśnie z jakimiś okultystycznymi działaniami. Najczęściej tego typu grzechy w jakiś sposób prowadziły ludzi do takiego, no, jakiegoś zniewolenia demonicznego. Ale tutaj czasami są to trudniejsze rzeczy do wybadania, więc znowu Biblia nam mówi: od wszelkiego zła z dala się trzymajcie i mówi: nie dawajcie przystępu diabłu, więc myślę, że tego się musimy trzymać, tak? Nie to żyć w strachu znowu przed diabłem i demonami. A z drugiej strony, jak słyszymy niektóre straszne świadectwa ludzi, no to powinno nam to budzić w nas takie obawy, nie? Żeby w ogóle no, nie zbliżyć się do czegoś takiego. Nie stać się obiektem takiego diabelskiego wpływu. Natomiast tutaj zobaczcie, Jezus, mówiąc o tych strasznych rzeczach, które oni zrobią, mówi, że oni są wężami, że oni są plemieniem żmijowym. W innym miejscu mówi: waszym ojcem jest diabeł. I teraz to też jest takie no, trudne, tak, do uchwycenia, w jakim sensie on jest ich ojcem. Czy oni są zrodzeni z diabła dosłownie? Myślę, że nie. Raczej, że postępują tak jak ich ojciec. Jezus mówi: on był kłamcą od początku i on jest ojcem kłamstwa i wy dokładnie tak postępujecie jak on. Mówi: to on jest mordercą. I mówi: wy chcecie mnie zabić. Czyli ja myślę, że w takim sensie on jest ojcem, że on jest tym, w którym to ma początek, w którym to ma swoje źródło. On był pierwszym, który zbił się w pychę. On był pierwszym, który miał te mordercze myśli i tak dalej. Kłamca, oszust. I teraz, kiedy my te rzeczy robimy, no, to się z nim utożsamiamy i jesteśmy jak jego dzieci. W tym sensie, myślę. Nie, nie w takim sensie, że jesteśmy zrodzeni z diabła. Niemożliwe. Diabeł nie daje życia. No, więc tutaj mówię, też musimy te terminy dobrze definiować, tak, żeby patrzeć, jak Bóg używa tych terminów. Na przykład czytamy o Kainie, że Kain był od złego. Tak jest o Kainie powiedziane w Nowym Testamencie. I teraz niektórzy mówią, nie wiem, pewnie też słyszeliście, że Ewa współżyła z wężem i że urodziła Kaina. Po prostu masakra. No, ale takie są wymysły. Ludzie dochodzą, wiecie, biorą takie wiersze i mówią: skoro on był od złego, a był synem Ewy, no to musiała z wężem go począć, nie? Także do takich ludzie dochodzą. Nie, no ale to musiał być, wiesz, to nie był taki wąż, jakie dzisiaj są raczej, tylko to był wąż gadający, który, wiesz, pewnie w pięknej postaci do tej Ewy przyszedł. No, pewnie nie miał rogów i płonących oczu, jak dzisiaj go malujemy, tylko był atrakcyjną postacią, skoro tak udało mu się zwieść, nie? Dopiero później Bóg go przeklął i... Bardzo możliwe. No, tam to też jest takie wszystko zagadkowe w tych proroctwach, bo tam też nie jest powiedziane, że to chodzi o szatana. Nie? To też jest ciekawe. Te dwa miejsca, w Izajasza i w Ezechiela, one oba są takie alegoryczne. Tam nie ma mowy o szatanie, tak dosłownie. Tam jest mowa o królu Babilonu i o królu Tyru w obu tych miejscach. Tyle, że i to są autentyczni królowie, którzy wtedy byli. Tylko, że później niektóre rzeczy nie pasują już do tych królów. One jakby wychodzą poza nich. Więc te proroctwa są takie, mówię, bardzo enigmatyczne. I na nich też nie można zbyt mocno doktryny budować, bo one, mówię, tam nigdzie nie jest powiedziane, że to jest szatan. Tam jest tylko nazwany syn jutrzenki w jednym z nich. Że ty, który byłeś nazwany synem jutrzenki, ty, który chodziłeś, mówi, w zgromadzeniu synów bożych. Czyli tych prawdopodobnie aniołów, tak? Ale to są, mówię, domysły. To nie jest tak, że to jest powiedziane, wiecie, tak jak w listach Pawła, nie? Że mamy dogmaty przedstawione. Tam nigdzie on nie jest, w żaden sposób, on nigdzie nie jest zdefiniowany. To są alegorie. Tam mamy alegorię o królu Tyru, alegorię o królu Babilonu, którzy byli historycznymi postaciami. I teraz my w nich dopatrujemy się szatana. Bardzo możliwe, że on tam jest. Ja nie mówię, że nie. Ale jest to alegoria. I o tym musimy, mówię, pamiętać, żeby... zbyt dogmatycznie tego nie ściągać. To, co o nim wiemy, to, co Nowy Testament nam wyraźnie mówi, że jest przeciwnikiem, że jest kłamcą, że jest ojcem kłamstwa, że jest mordercą i tak dalej. Te różne rzeczy, które o nim widzimy. Widzimy, że zwodzi cały świat, że jest księciem tego świata i te różne rzeczy, które są wprost o nim powiedziane, to musimy wierzyć. Natomiast tamte jego prahistorie, mówię, są w taki sposób... To akurat jest najistotniejsze. Tak, oczywiście, to tutaj mówię, to jest ciekawe, szczególnie jak weźmiemy inne żydowskie jeszcze historie, bo oni mają więcej przecież tych ksiąg takich, no nie pozabiblijnych, ale one są też ciekawe w takim sensie, że przedstawiają nam te, jak Żydzi to rozumieli, jak oni w tamtych czasach wyobrażali to sobie. I tam znajdziecie różne inne ciekawe szczegóły, jeśli chcecie, dotyczące szatana i jego właśnie historii, czy prahistorii. Natomiast mówię, ja to jestem bardzo sceptyczny co tego wszystkiego, bo to są takie różne ludzkie, religijne domysły. Tak? Więc tutaj to, co mamy pewne powiedziane, to jest pewne. A to, co jest alegoryczne... Znaczy problem jest w tym, kiedy stykamy się z ludźmi, którzy się tym zajmują, że tak powiem, profesjonalnie, w cudzysłowie, i robią z tego, wiecie, naukę, bo takich też nie brakuje. Mamy ludzi, ja czytałem taką książkę kiedyś, o tym właśnie jak, no tam cała historia szatana, cała historia właśnie w jaki sposób następuje opętanie, w jaki sposób później następuje wyzwolenie z opamiętania. I to wszystko, ja tak mówię, ale gdzie to w Biblii jest? To są właśnie takie domysły, wiecie, jakieś wersety pojedyncze, posklejane, gdzieś tu werset, tam werset i stworzona cała książka na temat tego, jak pomagać rzekomo ludziom z opętania. Natomiast no, Biblii w tym niewiele, tak naprawdę, mówię, tam wersetów trochę było, ale to takie właśnie wyrwane z kontekstu, nie? Tu werset, tam werset, wiecie, i tak poklejone to i... No i niestety takie są też społeczności, które się, że tak powiem, specjalizują w wypędzaniu demonów, właśnie w takich wyzwalaniu ludzi i tak dalej, tam no, przeróżne rzeczy ludzie robią i moim zdaniem w dużej mierze jest to zupełnie nieoparte na nauce Słowa Bożego. Generalnie jak widzimy, kiedy mamy do czynienia z opętaniem takim już, z zniewoleniem totalnym, wtedy tak. Wtedy widzimy, że jest potrzeba tej mocy Ducha Świętego, żeby wypędzić te moce ciemności. Widzimy takie przypadki i mamy też dar rozróżniania duchów, więc rozumiem, że są takie sytuacje, kiedy nie ma innej opcji. Natomiast w większości przypadków, jeżeli człowiek jest świadomy, jeżeli kontaktuje, wystarczy, że on zawoła imienia Jezus. Wystarczy, że on się opamięta ze swoich grzechów I nawet jeśli był opętany przez jakieś moce ciemności, generalnie następuje uwolnienie takiego człowieka, kiedy człowiek zwraca się do Jezusa. Więc moim zdaniem to jest jakby główna droga naszej posługi, jeśli chodzi o jakiekolwiek tam demoniczne wpływy, poza tymi wyjątkowymi przypadkami, kiedy ewidentnie są ludzie pod totalnym wpływem demonów, kiedy już no, widać, że jakaś jest zmiana świadomości, jakiś inny głos w ogóle mówi. Takie rzeczy się zdarzają niestety. Tak. Miałeś też z takimi przypadkami? Ja miałem raz taki przypadek i to z bratem ze zboru. Zaczęliśmy się modlić i on zaczął się zwijać na podłodze jak wąż. I po prostu było widać, że jakaś siła go, ja się tak wystraszyłem. No, po prostu zaraz po telefon do Adama, Adam szybko przyjdź do zboru, żeby się pomóc mi modlić. Byłem po prostu wystraszony tą sytuacją. Ale wyszło to z niego? Tak. Ja. No, ale to było przedziwne. Siedzimy, rozmawiamy, nagle on zaczyna zasypać. Po prostu jakby, wiecie, traci przytomność. Nie? I nagle go zaczęło wyginać po prostu. O, straszne. Nie? A raz też byłem na takim spotkaniu, takim większym, takiej konferencji chrześcijańskiej, gdzie chłopak stał i po prostu go jakby podniosło do góry i go rzuciło na ziemię, nie? Taki w konwulsjach takich po prostu jakichś tych. I tam też bracia się o niego modlili i też wypędzili tam z niego jakoś. I potem wstał już. No to było takie ewidentne opętanie, nie? To już był człowiek opętany, taki no, to jedyne takie, kiedy byłem obecny osobiście, nie? Kiedy miałem do czynienia. Zresztą kiedyś mieliśmy taką dziewczynę tutaj, która przyjechała do nas z innego miasta, twierdziła, że jest opętana i prosiła, żebyśmy się o nią modlili, nie? Żeby wypędzić z niej tego demona. I myśmy to przez kilka dni tam pościli, modlili się, rozmawiali z nią i moim zdaniem ona nie była opętana, tylko miała inne problemy, o których nie chciała powiedzieć. Nie? Później to zaczęło wychodzić w czasie tych naszych rozmów z nią, modlitwy. Gdzieś tam Bóg sprawił, że pewne rzeczy zaczęły wychodzić. Jak ją skonfrontowaliśmy z tym, to ona się wściekła i wyjechała. Nie? Kiedyś było głośno też o jakieś 5-6 lat temu, były jakieś dobry. W Polsce już pamiętam jak to miejscowość. W internecie właśnie było, że też on próbowali już tam jakieś wybędy, wiesz, bo to już tam przedmioty latały. To rodzina, wiadomo, tam mieszkała, bo oni się bali, nie? To też tam jakiś ksiądz był, jakiś egzorcysta, no to tam kłódką w głowę dostał, nie mówił, ostatni wyszedł, mówił, weźcie się wyprowadźcie, że tutaj nie ma szansy. A potem z jakiegoś takiego kościoła, no taki, jak to sprawdzałem, to tam nie jest nic aż tak ciekawego, bo to tam jakieś soje czy coś takiego, nie? Ale że tam były jakieś, nie wiem, jakieś, tam była właśnie jakaś taka grupka i oni tam poszli się tam przez kilka godzin modlili, nie? I tam wiesz, jakby też tam już jakieś przymioty latały, nie? I na końcu tylko jakiś krzyż tam był, ten się do góry nogami odwrócił i wtedy wszystko weszło. Ale to było faktycznie, bo ja bym więcej tam czytałem, ale był jeden artykuł, że tam jakieś dziwne rzeczy się działy, nie, i nie mogli sobie z tym poradzić. No, więc na pewno... Po jakimś czasie czytałem o tym właśnie i wtedy odeszło. Na pewno mamy wiarygodnych świadków różnych tego typu. Ja też słyszałem takie historie, też spotkałem człowieka, który był w takim domu, gdzie widział takie rzeczy i był sam świadkiem tego. I też później w konsekwencji się nawrócił. Wtedy jeszcze jako niewierzący człowiek tam był. Miał kogoś znajomego, kto mu mówił, że ma coś takiego. Tamten w ogóle nie wierzył, drwił z tego, ale w końcu poszedł zobaczyć. Jak zobaczył, to mało nie oszalał ze strachu. Takie tam rzeczy się działy. To ja miałam takie przeżycie. No, jeszcze są takie rzeczy. Będąc niewierzący. Pojechaliśmy na wczasy i to było chyba w Zakopanem, ale gdzieś tam w góry. I mieszkaliśmy w takim starym hotelu i dostaliśmy pokój na... Byliśmy z dziećmi. Dostaliśmy taki pokój na samej górze. Tam było jeszcze taki do sprzątania, taki składzik i spałam. tam mąż z córką spał, no mała wtedy była, a ja spałam na osobnym łóżku. I w pewnym momencie tak mnie, ale paraliż. Chciałam wstać, coś zaczęłam słyszeć, takie dziwne stukanie. To było tak, jakby ktoś miotłą zamiatał po schodach, ale tam były dywany miękkie. I takie jakby od tego niżej, coraz niżej, coraz niżej. I usiadłam i chcę wołać mojego męża i krzyczeć. Głos, nie mogłam głosu wydobyć i nie mogłam podnieść się, to było niesamowite. Nie mogłam się podnieść, wstać z łóżka. Nie mogłam. I siedzę i to stukanie takie, tak coraz niżej, coraz niżej, tak jakby ta miotła stukała o ten rant, nie? Tej zamiata, tak niżej i to stukanie, te drewniane schody. I później to całkowicie minęło. Ja już mogłam wstać i mogłam mówić. Zanim mówiłam. No i rano to opowiedziałam właśnie przy śniadaniu i ta właścicielka tego ośrodka poprosiła mnie, żebym ja przyszła do niej tam do pokoju i prosiła jeszcze raz, żebym mi to dokładnie wszystko opowiedziała. I mówi, pani jest kolejną osobą, która to przeżyła. Nie, piąta chyba byłam. To, co ona tam pracowała, to rzadko się zdarza, ale od czasu do czasu właśnie coś takiego jest. Taki całkowity paraliż. I mowa, i ciało. A tam był w czasie wojny hitlerowcy tam mieszkali. I to był jakiś... Ona mówi, że to ileś osób i dokładnie to samo. Mówi, każdy mówi dokładnie to samo. Że taki paraliż, mówić nie można było i no, coś takiego przeżyłam. Będąc jeszcze niewierzącą osobą. No, są takie są. Rzeczy trudne są. Do wytłumaczenia i pewnie jakbyśmy zaczęli opowiadać, to byśmy mieli tutaj pełno takich mrożących krew w żyłach historii. Nie, ja znam więcej takich historii, tak, ale też zawsze mówię, uważam, że są to rzeczy, które no gdzieś tam nie należy ich lekceważyć, ale też wiem, że można się za bardzo na nich zafiksować i jest jakieś niebezpieczeństwo też właśnie takiej fascynacji, którą gdzieś tam dostrzegam u niektórych osób, które no wręcz są takimi, wiecie, poszukiwaczami tego typu rewelacji i no niestety niektórzy też budują na tym jakieś nauki znowu, nie? To uważam już w ogóle jest tragiczne, jeżeli jakby odchodzimy od Słowa Bożego i zaczynamy na podstawie jakichś tam różnych doświadczeń, różnych ludzi tworzyć jakąś naukę, którą w Kościele przedstawiamy jako, wiecie, jakąś prawdę. Nie? Teraz, która ma rzekomo nam coś pomóc zrozumieć i nas do czegoś prowadzić, więc tutaj myślę, że to nie tędy droga. Te rzeczy są prawdziwe, te rzeczy się dzieją. To jest straszne. To jest potworne było przeżycie. Potworne. No, więc nam pokazuje rzeczywistość tej mocy ciemności, która jest, która się w różny sposób potrafi manifestować i tutaj nie ma żartów, tak? I dlatego też myślę, że szczególnie kiedy doświadczyliśmy tej łaski Bożej w naszym życiu, naprawdę nie możemy igrać z grzechem, nie możemy igrać ze złem, bo tutaj myślę jest no, daleko większe dla nas niebezpieczeństwo, kiedy zlekceważymy tą łaskę, kiedy otworzymy się, że tak powiem, damy przystęp diabłu. No to jak mu damy przystęp, to on z pewnością wejdzie tak daleko, jak tylko będzie mógł wejść. Zrobi tyle szkody, ile tylko będzie mógł zrobić. Więc myślę, że tutaj naprawdę też w tym sensie to też powinno w nas budzić taką zdrową bojaźń przed złym, żeby się od złego trzymać jak najdalej i nie dawać żadnego przystępu diabłu. Znaczy, żeby jego nie szukać, ale jak już chyba mamy do czynienia z czymś dziwnym, to też się tego nie bać. No tak. Chociaż nie jest to takie łatwe, jak masz do czynienia z takim naprawdę złem, to to jest, jest przerażające. Żyjąc w świecie uwielbiałam horrory. Do czasu, jak już uwierzyłam, to już mówię koniec. Bo to mówię, o no, wiadomo, że jestem świat niewidzialny, więc... Także są takie dziwne rzeczy. Koniec. Inaczej, tak, inaczej człowiek wtedy podchodzi. Myślę, gdybyśmy zobaczyli ten świat duchowy, to byśmy trochę inaczej. No. Mamy trochę takiej dzisiaj fantastyki chrześcijańskiej, w której ci autorzy czasami w taki, myślę, nawet fajny sposób to przedstawiają. W takim sensie fajny, że można z tego dobre wnioski wyciągnąć. Uważam, że te książki tego Perettiego, on takie napisał, są przetłumaczone jego dwie książki, Władcy Ciemności, Prorok i jeszcze jakaś jedna była. To on tam bardzo fajnie tak ten świat duchowy przedstawia. No, on taki trochę koloryzuje pewne rzeczy, tam walkę tych demonów z aniołami i tak dalej. Jest to trochę taka fantastyka chrześcijańska, ale jednocześnie on to w takim mądrym świetle pokazuje, właśnie w świetle naszej modlitwy. Tego, jak nasza modlitwa ma wpływ na ten duchowy świat. I oczywiście znowu nie jest to ściśle biblijne do obrony, ale myślę, że ma uzasadnienie w takim sensie, że jak Biblia mówi, przeciwstawcie się złemu, a ucieknie od was. Więc rozumiem, że w takim sensie przeciwstawiamy mu się, nie to, że z nim gadamy i jego tam gromimy i krzyczymy zawsze, ale nawet jak się modlimy, po prostu jak chodzimy blisko Boga, to tutaj myślę, że to jest droga gromienia go i pokonania go. Bo czytamy, że w ten sposób pokonujemy zło, czyniąc dobrze i rozpraszamy ciemność przez bycie w światłości, chodzenie w światłości. Więc tutaj myślę, że jest droga przede wszystkim tej duchowej walki, kiedy my przede wszystkim pilnujemy naszych własnych serc, naszego własnego życia, naszego postępowania, żeby tutaj nie wchodziła żadna ciemność, tylko żebyśmy byli dziećmi światłości i postępowali w światłości, a wtedy Jan pisze, zły nawet was nie może tknąć. Mówi, jeśli chodzicie w światłości, mówi, zły nie może was tknąć. Czyli jeśli nas nie może tknąć, ja rozumiem, że nie ma do nas dostępu w takim sensie, w jakim miałby do nas, gdybyśmy chodzili w ciemności. Mówię, zewnętrznie może nas kusić, tak? Zewnętrznie może podsuwać nam różne rzeczy, w jakiś sposób próbować nas zwodzić, kłamać i tutaj musimy być mieć się na baczności, natomiast nie sądzę, że tutaj ma jakiś do nas dostęp głębszy, duchowy. Myślę, że im więcej trwamy w Bogu, im więcej w Jego Słowie, to tym bardziej to przenika nasze myśli, o tym myślimy. Paweł mówi, myślcie bracia o tym, co czyste, co święte, co nienaganne. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Więc tutaj te nasze myśli w wielkiej mierze są zależne od tego, na co, czym się karmimy. Jak oglądamy horrory, no to nic dziwnego potem, że jakieś głupie myśli przychodzą. Jak pamiętam, ja też kiedyś oglądałem jako niewierzący człowiek horrory, to bałem się do piwnicy wchodzić. No tak, miałem takiego stracha za każdym razem, jak szedłem do piwnicy, po prostu, że zaraz jakiś duch wyskoczy ze ściany. No, po prostu psychika. Byłem pełen tych durnych obrazów, których się naoglądałem. Ale i tak oglądaliście, nie? No i niestety, no tak, bo to coś tam właśnie ta, w tej naturze człowieka, jakaś taka chęć do tego zła była, nie? Taka fascynacja tym złem, a z drugiej strony strach. Ja pamiętam, jak oglądaliśmy z moim bratem horror w nocy, to żeśmy przywiązywali sznurek do wtyczki, do telewizora, żeby już nie wstawać z łóżka, tak się baliśmy. I ciągnęliśmy za sznurek, tylko wiecie, wyłączyć telewizor i pod kątem spać. To pokazuje, nie? Na to, że realnie się baliśmy, a jednocześnie ten strach nas nie zatrzymywał, żeby robić takie głupoty, nie? No. To pamiętam. Sznurek do wtyczki, bo już nikt nie chciał wstać, żeby wyłączyć telewizor, jak się skończyło, nie? Kino nocne. Tylko za sznurek, nie? Trzeba było sobie radzić, nie? Jakkolwiek to mi pokazuje właśnie to, jaka jest natura człowieka, przewrotna, nie? Człowiek się czegoś boi, brzydzi, niby tego nie chce, a z drugiej strony jest w nim coś, co go fascynuje, co go pociąga, co go intryguje. A, ja tylko troszeczkę zobaczę, ja tylko tam... I nie, i to wystarczy. To wystarczy, żeby się w to niestety wpakować. Nie? Furtka się otwiera, a potem już jak haczyk to gdzieś tam za serce człowieka trzyma i ciągnie do złego. A tak jak mówicie te historie i o tym ogromnym strachu... Troszkę głośniej, Monika, tutaj się słuchają którzy. To tak pomyślmy sobie teraz, co dzieje się w piekle. No, strach pomyśleć. Mhm. No. Czy dzieje się w piekle, czy piekło może istnieć? Już teraz przed sądem? No tak. Teraz przed sądem? Oczywiście. W jaki sposób? No my czytamy o bogaczu i Łazarzu. Bogacz trafił do piekła już teraz. Czytamy o tym, jak na łonie Abrahama tam Łazarz stoi. No to niedosłownym łonie, ale łonie w sensie, że to jest miejsce, gdzie Abraham ma swoje dzieci, wiary. Napisane na łonie tak. Abrahama. No ale to nie znaczy, że tego miejsca nie ma. To, że jest obrazowy opis. Jakim prawem Bóg wtrąca ludzi do piekła przed sądem? Znaczy, czytamy, że raz człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Myślę, że sąd się natychmiast odbywa, w pewnym sensie. A potem będzie jeszcze ostateczny sąd, kiedy czytamy, że piekło wyda umarłych. Piekło. Czyli piekło już istnieje. Piekło wyda umarłych na dzień sądu, gdzie w objawieniu czytamy. Że również piekło i śmierć wydały umarłych. Czyli umarli się tam znajdowali, już w piekle byli, do czasu sądu, tego ostatecznego. Jest sąd natychmiastowy, w takim sensie, że jeżeli jesteś wierzący, Paweł mówi, od razu jesteś z Panem, czyli nie ciąży na tobie Boży gniew. Jesteś wolny od tego sądu i przechodzisz do obecności Chrystusa. Natomiast ale w drugą stronę to też nie jest takie pewne, bo jedna przypowieść to też... Znaczy to nie jest przypowieść, właśnie o to chodzi, to nie właśnie, jest przypowieść. Tak. Jezus nie mówi żadnej, bo Jezus wszędzie masz w innych miejscach, że Jezus opowiedział przypowieść, a tu opowiedział pewną historię. Jest powiedziane historię i używa imienia, Łazarz. W żadnych przypowieściach Jezus nigdy nie używa imion. To jest jedna historia, ale no, naprzeciwko tego można postawić też kilka argumentów, które by temu zaprzeczyły. Tak, są takie miejsca, które mówią o tym, że zasnęli i tak dalej. Że zasnęli, że nie mają udziału już, że nie interesują się tym światem. Tak. I tutaj to tak przeczy trochę tej historii. Tyle, że to akurat nie te wypowiedzi są w księgach poetyckich. Na przykład w księdze Kaznodziei Salomona, tak. Gdzie kaznodzieja Salomon mówi z perspektywy człowieka pod słońcem. On tam nie mówi jako człowiek oświecony objawieniem Bożym, tylko mówi to z perspektywy ziemskiej cały czas. Ja tam ma wiele różnych dziwnych wywodów, na przykład, że kobieta nie jest człowiekiem. Nie? Mówi, że wśród ludzi nie znalazł żadnej kobiety, że tylko tam kiparu mu się mężczyzn zdało. Więc to są jego niestety przyziemne perspektywa. I ta księga nie jest księgą, w której Bóg nam daje swoje objawienie, to jest księga, w której Bóg nam daje ludzkie objawienie mądrości, ludzkiej mądrości. Zresztą Salomon tam wyraźnie mówi od początku, że on próbował dojść do tych rzeczy, próbował je zrozumieć, że się z nimi zmagał. Tak? Cały czas on mówi o swoich zmaganiach i mówi o swojej perspektywie pod słońcem. Więc tam jest wiele różnych dziwnych wypowiedzi. On mówi nawet, że nie wie, czy duchy zwierząt nie idą na to samo miejsce, co duchy ludzi. Co jest ewidentnie jego dylematem, jego dociekań. Więc moim zdaniem nie można budować na wypowiedziach z kaznodziei jakichś takich twierdzeń doktrynalnych, nie? Które by nas pomagały nam zrozumieć te rzeczy. Raczej czytamy, Bóg mówi o sobie, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mówi, oni nie są martwi, oni są żyjący. Mówi, jestem Bogiem żywych. Poza tym mamy na górze przemienienia, mamy Eliasza, mamy Mojżesza, którzy rozmawiają z Jezusem o Jego śmierci. Ale to mówimy tylko o stronie żywych, ale tak. Też nie wiem, czy to tak stoi na równoważni, czy do martwych też można to tak odnosić. Znaczy ta historia dla mnie, bo to jest właściwie taka jedyna wyraźna historia, tak? Ale mamy też, no nie, tamta sytuacja to już taka mniej jest pewna. To jest moim zdaniem najbardziej wyraźna sytuacja, która pokazuje mi, że człowiek od razu gdzieś się w jakieś miejsce udaje, gdzie następuje już jakiś stan albo cierpienia, albo odpocznienia. Nie? I tutaj w tej historii widzimy, że od razu po śmierci Jezus mówi. Jeden został zabrany na łono Abrahama i to rozumiem właśnie w takim sensie miejsce, gdzie jest Abraham i gdzie są wszyscy, którzy są wiary Abrahama. A drugi trafił do ognia. I jego bracia żyją na ziemi. On mówi, niech pójdzie i moi bracia. Rozmawiają ze sobą. Jeszcze mamy, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju, jak na krzyżu. Tak, to właśnie to kolejna sytuacja, nie? Też, że mamy od razu człowieka, który przechodzi do raju w takim stanie. Ale mamy też z prochu powstał i z prochu się obrócisz. No to ciało. Ciało. Ciało się w proch obraca, ale dusza nie. Dusza z prochu nie jest. Jeśli dziś będziesz ze mną w raju, to też nie wiadomo, to różnie tłumaczysz, że powiadam ci. A to jest nie, to jest moim zdaniem poważne nadużycie. Jezus mówi to wiele razy. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam. Zaprawdę powiadam wam. I nigdy nie mówi dziś. To by nie miało sensu. Zaprawdę powiadam ci dziś. A to znaczy co, jutro wam powiem coś innego, wczoraj wam coś innego mówiłem? Nie, tam przecinka nie ma. Wiadomo, w oryginale nie ma przecinka. Natomiast to stwierdzenie, dziś będziesz ze mną w raju, wydaje mi się być jak najbardziej wiarygodne, bo oni umarli tego dnia i Jezus z nim, myślę, że znalazł się w raju. Tylko, że w raju nie ma czasu. Ale, no tak, ale dzisiaj jest istotne tu na ziemi, że już od dzisiaj umrą, bo tamtym połamali nogi. Tak. Paweł też mówi, że odejdzie do Pana, ale to mówimy o sprawiedliwym cały dzień. Jeszcze był, jeszcze żył, mówił. To dzisiaj będzie w raju, coś, że dzisiaj umrze, ale nie, że dzisiaj będzie w raju, bo w raju nie ma dzisiaj. W raju nie, ale tutaj jest, więc ja rozumiem, że Jezus do niego mówi, kiedy jeszcze żyjącego. Tak, do jeszcze żyjącego tu na ziemi. Jeszcze żyjącego? No w sensie, że jeszcze kiedy na krzyżu tam cierpieli, tak? Umierali. Jeszcze dzisiaj będziesz w raju. No, więc powiedział, że dzisiaj będziesz w raju, więc rozumiem, że to było natychmiast, kiedy tylko umarli. Ale że w raju nie ma czasu. Znaczy, tego też nie wiemy. No, tego tak myślimy, że tam nie ma czasu. Tam nie ma nawet nocy. Jak może być? Ale nie wiemy, czy tam nie ma. Tutaj nie ma i na nowej ziemi nie będzie. Tam nie wiemy. Być może nie mam, ja nie przeczę. Myślę, że czas jest związany z materią. Tak przynajmniej nam dzisiaj mówią ci, którzy się tym zajmują, że jak jest materia, to musi być od razu czas. Że jak nie ma materii, wtedy nie ma czasu. Pytanie, czy tam jest jakaś materia, czy tam nie ma materii. Czy tam oni funkcjonują w jakiejś formie materialnej? Wydaje się, że tak. Bo ten bogacz na przykład mówi o swoim języku, mówi o palcu, mówi, że w jakimś ciele tam się znajdują. Cierpiał w jakimś ciele. Miał jakiś rodzaj ciała. To nie było jeszcze to ciało, które prawdopodobnie będzie miał na wieki, ale jakieś ciało miał. Jakąś formę ciała tam miał. Jakiego? Znowu, nie wiemy. No to są rzeczy, to które... Wodę, żeby zwilżyć, nie? Natomiast odczuwał coś... pragnienie, odczuwał ból, więc to musiało być jakaś forma ciała. Znowu, to są... dyskusyjne rzeczy, nie? Tutaj, ale jest na tyle wyraźny, jest na tyle graficzny, że bym tego nie traktował jako przypowieść, bo mówię, tam nie jest powiedziane, że to jest przypowieść, a w innych miejscach jest powiedziane, że Jezus opowiedział przypowieść, a tutaj opowiedział historię. Był pewien człowiek, mówi. I tutaj mówi, jeszcze używa imienia, co też jest, w przypowieściach się tego nie robiło. I Jezus nigdzie nie używał imion w przypowieściach, zawsze mówił o jakichś ludziach i tak dalej, nie? A tutaj mówi, był Łazarz, to jest konkretne imię człowieka, nie? Więc myślę, że jest to prawdziwa historia i te inne fragmenty, mówię, łącznie z tym, że piekło wydało umarłych, nie? Też o tym czytamy. No, ale piekło też tam na przykład jest ten szał, również to jest tłumaczone. Kraina umarłych. No tak, to piekło prawda. Piekło do piekła na końcu. Znaczy, piekło, kraina umarłych, tak. To słowo może oznaczać kraina umarłych. A to nie jest to samo? Piekło, szał czy kraina umarłych? Szał to było miejsce chyba tylko dla Żydów. Nie. To było miejsce umarłych. To było miejsce dla zmarłych. Tak. Gehenna i jezioro. Dokładnie. Więc tam tych terminów było więcej i to też w hebrajskim było ich kilka i w greckim było ich kilka, nie? Tartar, Szeol i jezioro. A gdzie są związane te, gdzie zostaną wypuszczone te złe duchy? Co to jest za miejsce? No właśnie, jest jeszcze to miejsce, gdzie czytamy miejsce, o tych, gdzie ci aniołowie są związani. Gdzie ci aniołowie upadli są, no i są i zostaną potem wypuszczeni, nie? No nie, to wszystko jest takie. No, więc tutaj mamy, mówię, wiele różnych takich rzeczy niezbyt pewnych, natomiast ten, bo jest taka doktryna o śnie duszy, tak, że człowiek usypia i mamy takie terminy w Nowym Testamencie. Natomiast wydaje mi się to być tylko takim, jak to się mówi, eufemizmem w odniesieniu do tego, że ciało znajduje się w stanie takiego jakby snu, czyli jest jakby nieaktywne, pozbawione no, życia, tak człowiek zaśnie. To z daleka, jak go nie słyszymy jego oddechu i nie widzimy jakiegoś tam poruszania, to wydaje się tak samo jak martwy, tak? Więc myślę, że Nowy Testament to w takim sensie porównuje i też mówi jakby o naszym przebudzeniu do zmartwychwstania. Natomiast w innych miejscach no, widzimy jednak to życie, które kontynuuje, które trwa. Więc teraz pytanie, jeżeli sprawiedliwi znajdują się w tym miejscu Bożej obecności w Księdze Objawienia, widzimy tych męczenników, którzy są przed tronem Chrystusa, i Boga, i wielbią tam Boga i baranka, żywi, tak? Ci, którzy, a jeszcze na ziemi się toczą wydarzenia, a oni już tam wielbią Boga, więc cały czas mamy te obrazy no, żyjących tych świętych. Nie mamy nigdzie obrazu, że oni tam po drugiej stronie śpią. Tutaj z perspektywy ziemskiej takie stwierdzenia padają, ale wydaje się, że kiedy gdzieś tam coś mamy, jakiś uchylony rąbek wieczności, to wydaje się, że tam oni żyją, są już z Bogiem. I teraz pytanie, gdzie są ci bezbożni? W tej przypowieści Jezus mówi o takim miejscu i też nie wiemy, jeżeli mówię, to miejsce jest tak przedstawione, też nie wiemy, czy ono do dzisiaj tak wygląda, czy ono uległo zmianie, kiedy Chrystus zmartwychwstał, bo niektórzy twierdzą, że jak Chrystus zmartwychwstał, to zabrał tych wszystkich stamtąd do tego właśnie nieba, gdzie On teraz jest na tronie i tam wokół są ci wszyscy święci. Więc to są znowu nasze jakieś próby połączenia tych różnych miejsc biblijnych, które nam przedstawiają różne obrazy tej drugiej strony, ale one są w taki właśnie sposób skromny przedstawione, że tutaj nie możemy być w 100% pewni wszystkiego. Tak? Pewne rzeczy wydaje nam się, no mówimy tak, jak jest napisane, a jak to dokładnie jest, czy ile z tego jest alegorią, ile z tego jest rzeczywistością taką prawdziwą, no to się przekonamy kiedyś. Nie? Dzisiaj po prostu myślę, że na podstawie pewnych fragmentów możemy się domyślać, że jednak to życie cały czas się toczy. Ono się... Życie. No życie, życie. Życie, ale wtedy... No a z prochu powstałeś, no Pan Bóg ulepił z prochu ziemi człowieka, i tchnął ducha, tak? I dopiero człowiek stał się żyjący. I skoro duch wraca do Boga, no to ten namiocik, proch, wraca do ziemi, no. A potem będzie przemienione inne, tak jak Pan Jezus miał uwielbione ciało, to potem powstaniemy do życia, nowe ciało. Ale nowe ciało, tak jak uwielbione, tak jak Pan Jezus, już tego ciała ziemskiego już nie będzie. Uważam, to będzie że inne ciało. Ciało jest związane z duszą, nie jest to nie może być rozerwane. Jak ciało umiera, to również duch umiera, natomiast... Duch nie czy umiera. Dusza? Dusza. A co ile? Duch. Duch nie umiera, duch wraca do Boga. Duch i dusza, to samo. Nie. Dusza to jest psyche, to jest tłumaczenie z greckiego psyche, czyli to... Znaczy czasami rzeczywiście te słowa są zamiennie używane, czasami to słowo duch czy dusza są zamiennie używane i mogą stanowić jakiś synonim, ale są miejsca, kiedy wyraźnie widzimy odróżnienie między duchem a duszą. Czytamy, że Słowo Boże oddziela ducha od duszy, że i tamte słowa obok siebie występują jako odrębne jednostki. Kilka takich miejsc jest, gdzie duch i dusza w Nowym Testamencie występują... Ale w kontekście człowieka? Tak, w kontekście człowieka. One występują obok siebie i wydaje się, że jednak jest różnica między duchem a duszą w takim ścisłym sensie. Natomiast potocznie rzeczywiście często zamiennie. Dusza często występuje jako cały człowiek. Czytamy, że 8 dusz ocalało w arce. Aha, więc wiadomo, tak. Że nie 8 samych dusz, tylko 8 ludzi. Tak? Więc czasami to słowo dusza jest używane nawet na całego człowieka, tak potocznie. Ale tak jak tam czytamy, że zbawionych 5000 dusz zostało pozyskanych. Tak? Rozumiemy, że 5000 ludzi dało się ochrzcić i nawróciło się, ale tak to jest ujęte. 5000 dusz zostało pozyskanych, czyli przyłączonych do Kościoła. To się na przykład jak czytałem, że przewraca życie. Życie to jest proces jakiś biologiczny, który miałby się odbywać po śmierci, no to wówczas byśmy dalej żyli. Czyli w ogóle bylibyśmy wieczni, śmiertelni. Mhm. Jakoś w ogóle mi to nie pasuje. Nie wiem, będę czytał dalej wiadomo pismo, no to będę się temu przyglądał. Natomiast osobiście z tego, co mi się wydaje, jak pismo pokazuje, to jednak po śmierci znikamy do czasu, aż Bóg nas wskrzesi do sądu ostatecznego. No ale są różne zdania. No zdecydowanie. Ja mam zupełnie inne zrozumienie tutaj, że nikt nie znika, że jedno i drugie trwa. Ja rozumiem, że jedni trafiają do miejsca cierpienia i tam oczekują na sąd, ten ostateczny. A inni są w miejscu tej radości, też oczekują jeszcze na ten ostateczny sąd, kiedy już przy zmartwychwstaniu, bo jeszcze będzie to zmartwychwstanie i wtedy też, rozumiem, następuje ten ostateczny właśnie sąd, o którym Pan Jezus też mówi. Będziemy dalej tak, czytali. Tych sądów chyba jest trochę więcej, jak jeden. No. Czy taki jest sąd chrystusowy, no, a w innych miejscach jest, że kto wierzy, to nie pójdzie, nie będzie sądzony. Tak. No właśnie, no to, tak, no bo to jest, przed sądem Chrystusowym. Chrystusowy, czyli pierwszym, podczas jak Pan Jezus przyjdzie, że będzie taki sąd chrystusowy, a dopiero później będzie ten sąd ostateczny już na potępienie. Znowu, to jest jedna opcja. Inna opcja jest taka, że to słowo sąd też w różny sposób jest używane. Czasami jest używane, tak jak żeśmy rozmawiali ostatnio, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli nie potępiajcie. Słowo sąd może oznaczać rozsądzać coś, zastanawiać się, czy jest dobre, czy złe. I to mamy czynić. W innych miejscach czytamy, że mamy rozsądzać. A to jest to samo greckie słowo. Mamy sądzić w pewnym sensie, ale nie mamy sądzić w innym sensie. Czyli ja rozumiem, nie mamy sądzić w sensie potępiania, nie wolno nam potępiać, natomiast możemy sądzić w sensie upewniać się, czy ktoś jest w Chrystusie, czy nie jest w Chrystusie, czy dobrze mówi, czy źle mówi, czy dobrze postępuje, czy źle. No w tym sensie wręcz musimy sądzić. Jezus mówi, sądźcie sprawiedliwym sądem. A w innym miejscu mówi, nie sądźcie. Więc ja rozumiem, że tutaj to sąd ma też różne znaczenia. To tak samo jak słowo żałować ma różne znaczenia. Tak? Czytamy, że Bóg nie jest człowiekiem, aby żałował, a za chwilę czytamy, żałował, że uczynił Saula królem. Albo, że żałował, że uczynił człowieka. I w innych miejscach też czytamy, że żałuje. Więc zupełnie w innym sensie żałuje, kiedy mówi, jest mowa o żałował, że uczynił Saula królem, a w innym sensie kontekst. Jaki jest kontekst? O jakim żalu tu jest mowa? O jakim żalu tu jest mowa? To samo słowo, ale różne znaczenia. Więc tutaj musimy zawsze patrzeć na kontekst i znaczenie w tym kontekście, żeby teraz nie wziąć wszystkich wersetów, które mówią żałować i połowę mamy, że nie żałuje, a połowę mamy, że żałuje i mamy dylemat, jakaś sprzeczność totalna, nie? Nie. Oczywiście, że nie ma. Właśnie jest inne znaczenie tego samego słowa. A jeszcze Paweł też mówi, bo tego jest dużo więcej. Paweł mówi jeszcze o nagrodach. Tak. A mówi też o zapłacie. Tak. I mówi, że zapłata to nie jest nagroda. I to jest dużo więcej tego jest. Nie? No. Też jest w Tesaloniczan 4 rozdział 15. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my żywi. Zmarli w Chrystusie. Pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Nikt nikogo nie wyprzedzi. To tak jakby... Ale wśród wierzących. Wierzących. Zmarli w Chrystusie powstał. Paweł tutaj mówi o wierzących. Nie ma czegoś takiego, że ktoś już jest w niebie. Nie, tak, niekoniecznie. Jest. Chodzi chyba o zmartwychwstałe ciało. Bo kontekst jest zmartwychwstania, więc Paweł tutaj mówi, że nie wyprzedzimy ich w sensie spotkania z Panem na obłokach przy Jego powrocie i już czytamy, że w okamgnieniu będą przemienieni. Zmarli powstaną już w nowych ciałach, a my będziemy, mówi, przemienieni w innym miejscu też te same. Zmarli chrześcijanie, co, czyli oni z nieba powstaną? Powstaną do życia, w sensie otrzymają nowe ciało, tak, do cielesnego. Dlatego jak Paweł na Areopagu głosił Grekom i zaczął głosić zmartwychwstanie, to oni przestali go słuchać, bo on głosił na powrót ciało, a oni w to nie wierzyli. Oni wierzyli, że to, co w ciele, to jest złe i tylko dusza się liczy, że to są takie niematerialne. No tak, ale ja tutaj widzę i tak w tym fragmencie, że jednak nie wyprzedzimy ich, więc nie ma teraz nieba, ani nie ma teraz... Nie wyprzedzimy żyjących. A nie wyprzedzimy. Nikt nikogo nie wyprzedzi. W sensie z... spotkania z Panem. Tutaj on mówi o spotkaniu z Panem w ciele. Czyli po śmierci nie idziemy od razu do nieba. No właśnie idziemy, dlatego że mamy obrazy, kilka obrazów w Nowym Testamencie społeczności z Panem od razu po śmierci. Czyli ktoś, kto umarł wcześniej, już nas wyprzedził. Wyprzedził nas w takim sensie, że w tym duchowym wymiarze, cokolwiek to oznacza, już tam jest w Jego obecności. No mamy Księgę Objawienia, gdzie czytamy o świętych, którzy pytają się Boga, jak długo jeszcze, że nie ześlesz kary na tych bezbożnych. Oni pytają o to Boga. I teraz pytanie, kto to jest? Jan się pyta, kim oni są? I anioł mówi, to są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku. To są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku i oni stoją przed tronem Boga, wielbią Go, podczas gdy na ziemi jeszcze jest ucisk, gdzie chrześcijanie giną, gdzie bezbożni krzywdzą ich. Ja nie sądzę, że tu chodzi o ten wielki ucisk tuż przed powrotem Chrystusa, tylko rozumiem, że to jest ten okres czasu, w którym my żyjemy też, że to w takim sensie jest. I oni tam są przed tronem Boga. Bóg mówi, jeszcze poczekajcie, mówi, jeszcze poczekajcie, aż dopełni się liczba waszych braci, którzy zginą z powodu Słowa Bożego. Czyli ja rozumiem, że Bóg tutaj z nimi rozmawia. Oni są przed Bogiem, oni tam już Go czczą, w jakiś sposób mają z Nim społeczność, ale to nie jest jeszcze to, co się właśnie stanie, gdy Chrystus powróci. Bo tutaj nastąpi zmartwychwstanie ciała. Przemienienie tych, którzy będą żywi w czasie Jego powrotu. O tym Paweł też tam mówił. Tajemnicę wam wyjawiam, że właśnie my nie wyprzedzimy ich w takim sensie, że ci, co pomarli, to... Bo tam jaki był problem? Problem był taki, że tam już ludzie pomierali, oni spodziewali się, że Chrystus za ich pokolenia wróci i oni się martwili, co teraz z tymi, którzy umarli? Przecież mieliśmy się spotkać z Chrystusem, jak On wróci, a oni już umarli. Co z nimi? Czy oni już wtedy nie tego? I Paweł im na tym poziomie tłumaczy, że mówimy, nie wyprzedzimy ich, nie bójcie się o nich. Oni Oni mówi, jak Pan wróci, to oni powstaną z martwych już w nowych ciałach, a my będziemy przemienieni, pójdziemy wszyscy razem na spotkanie Pana. Ale tutaj rozumiem, że on już mówi o tym ostatecznym powrocie Chrystusa, w którym wszyscy się z Nim spotkamy już w nowych ciałach. Natomiast tam oni istnieją w jakiś sposób, ale nie w tych nowych ciałach. Istnieją, czyli żyją. No żyją, żyją w świadomości, żyją, no bo wielbią Go, słyszą, zadają pytania. Jest jakaś interakcja między nimi a Bogiem. Czyli w zasadzie nikt nie umiera. No tak to rozumiem, że jakby to, że to życie w jakiejś formie trwa, zarówno w tej błogosławionej, jak i w tej cierpiącej. Że to cały czas to życie, no, życie. Właśnie, to też jest takie, bo z jednej strony, czy to, co oni przeżywają, można nazwać życiem, tak? Jeżeli ktoś się znajduje w miejscu cierpienia. Czegoś, no to już żyją. Jak już w ogóle jakiś czasownik jest na... Egzystują bardziej właśnie w jakiś tragicznym... To jest ciekawe, że Pan Jezus mówi, że oni powstaną na kaźń wieczną. Mówi, ci powstaną do życia, a ci powstaną na wieczną kaźń. Ci powstaną do życia wiecznego. No tak, powstaną, czyli będą egzystować w jakimś skażonym ciele, bo też czytamy o tym, że oni się nie przeobleką w to, co nieskażone. Oni nadal będą w jakimś skażeniu, będą jakby, wydaje się, umierali ciągle i nie będą mogli umrzeć, że będą wiecznie umierać. Właśnie tu bym się nie zgodził z tobą. No. Bo jak mamy obraz Adama i Ewy na początku, to Pan Bóg, żeby ludzie właśnie w takim stanie nie byli, to zabrał im drzewo życia. I później powiedział, że tylko ci, którzy będą z Panem Jezusem, już będą mogli jeść z drzewa życia. A ci już nie będą mogli jeść. Czyli tu już... No ale czy mówił o teraźniejszości, czy mówił o wieczności? Bo tutaj zabrał to drzewo, żeby oni nie zjedli z niego i żeby w takim właśnie stanie upadłości nie żyli. Tak, teraz, w tym stanie, nie w takim wiecznym, tylko w takim, jak tutaj teraz się znaleźli. Tak, tylko że to mi się wydaje już trochę nielogiczne, jeżeli Pan Bóg się tak zatroszczył o tych ludzi, żeby w takim stanie nie żyli, tylko żeby wtedy za swoje grzechy ponieśli karę, śmierć. Tak. I teraz ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa, będą mogli uzyskać odkupienie właśnie tych grzechów. A się wydaje, że ci też sprawiedliwą karę dostaną za swoje życie, czyli też... skróconą jakoś tam. Też jakaś jest kara musi być jakaś sprawiedliwa, czyli te wszystkie tak do jednego worka też... No nie, oczywiście, wolę, nie? Tak, masz rację. Że taka wieczna kaźń to też się tak... No nie wiem, czy źle kojarzy, ale no to tak... Ciężko nam się z tym pogodzić. Ciężko z tą sprawiedliwością. To znaczy, ja myślę, że ta wieczna kaźń, jeśli ona będzie wieczna, wydaje mi się, że tak. Jest wiele miejsc, które to wydają się potwierdzać, ale są takie miejsca, które wydają się mówić o tym, że to będzie zakończone w którymś momencie. Są takie, szczególnie w Starym Testamencie, są takie miejsca, które mówią o zniszczeniu bezbożnych, o ich spaleniu, o ich, że tylko proch po nich pozostanie, tylko popiół po nich pozostanie. Więc ja wiem, że są takie miejsca i być może tak będzie, chociaż w Nowym Testamencie jest kilka takich miejsc, które trudno jest inaczej rozumieć. Jest mowa, jedni powstaną do życia wiecznego, a drudzy powstaną na wieczną kaźń. To słowo kaźń znaczy wieczne cierpienie, wieczne karanie. I te same słowa są użyte. Wieczne życie, wieczne kaźń. I teraz, biorąc tego typu miejsca, to nie jest jedyne miejsce, jest więcej takich miejsc. Wielu jakby twierdzi, jedno i drugie jest wieczne. Są inne miejsca, zgadzam się, które mówią, że wydaje się, że otrzymają karę i to się skończy. Ja po ludzku wolałbym tą drugą opcję. Zdecydowanie bym się, znaczy nawet myślę dla innych, nie mówię o sobie, ale kiedy myślę o innych bezbożnych, to też wolałbym, żeby oni byli unicestwieni i żeby nie cierpieli bez końca. I to jakby po ludzku wydaje mi się bardziej sprawiedliwe i bardziej humanitarne i tak dalej. Ale Bóg jest tak naprawdę sprawiedliwy. Jeśli On zdecyduje inaczej, to myślę, że tam nie będziemy się z Nim kłócić. Tutaj możemy mieć z tym problem i to nas może bardzo niepokoić i dla niektórych ludzi wręcz to jest niedorzeczne. Ja myślę, że cokolwiek Bóg zdecyduje, dzisiaj możemy mieć z tym problem, ale tam będziemy wszyscy zgodni, że jest to sprawiedliwe. Tak przynajmniej to jest przedstawione, że tam święci się nie buntują, tylko mówią na stałe sprawiedliwe Twoje sądy, nie? I śpiewają pieśni chwały i wielbią Boga za to, co On zrobi z tym światem, z Babilonem i z bezbożnymi w końcu. Także dusza jest nieśmiertelna i w Nowym Testamencie. Znaczy nigdzie Biblia nie mówi, że jest nieśmiertelna. Właśnie o to chodzi. Nie ma takiego stwierdzenia. To już jest jakby nasz wniosek, czy niektórych wniosek. Kościoła katolickiego. Tak, tak. To jest, to Biblia nigdzie nie twierdzi, że jest dusza nieśmiertelna. Biblia natomiast mówi o wiecznym szczęściu sprawiedliwych i są miejsca, które mówią o wiecznym cierpieniu bezbożnych. Ale są też miejsca, które mówią o unicestwieniu bezbożnych. I teraz pytanie, które są bardziej literalne, a które są bardziej obrazowe? Bo śmierć też nie zawsze oznacza koniec egzystencji. To dobrze wiemy, tak? Że te słowa śmierć i życie też są często używane w sposób alegoryczny, czy obrazujący pewną rzeczywistość. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, nie ujrzy śmierci, ale przeszedł śmierci do żywota. Czyli mówi, że już byliśmy w śmierci i nie ujrzymy śmierci i przeszliśmy z śmierci do żywota. A z drugiej strony, ilu chrześcijan umarło? Czyli zobaczyli śmierć, czy nie zobaczyli śmierci? Więc w jakim sensie? Na pewno nie w sensie fizycznej egzystencji. Nie, ta druga śmierć. Ta druga śmierć, właśnie. Czyli Jezus, ale Jezus tego nie wyjaśnia tam w tym miejscu, tak? Dlatego niektórzy się zdziwili, kiedy chrześcijanie zaczęli umierać. Bo myśleli, że jak ktoś wierzy w Jezusa, to już nigdy nie zobaczy w żadnym sensie śmierci. I kiedy chrześcijanie zaczęli ginąć, umierać, niektórzy jak w Tesalonice, zaczęli się niepokoić, co się dzieje. Przecież Pan miał wrócić, zanim ktokolwiek umrze. Nie? Albo jak Jezus powiedział do Jana, czy tam, choćbym powiedział, że ten, jak tam z Piotrem rozmawiał, tak? Mówi, choćbym chciał, żeby on żył do mojego przyjścia. Co ci do tego? I się rozeszła wieść, że Jan nie umrze, póki Pan nie wróci. Nie? Więc widzimy, jak różne rzeczy no, były opacznie rozumiane. I dzisiaj też no, się zmagamy z tymi niektórymi rzeczami. Nie jesteśmy ich pewni. Bo też może się, nie wiem czy dobrze myślę, wieki na przykład jak padają tak. w Piśmie Świętym, to niekoniecznie może się odnosić do wieki wieków, czyli tylko, że te wieki mają też swój koniec jakiś, tak. nie? Tak. Że to jest jakiś okres czasu. No, więc właśnie, to są te różne trudności, które mamy z definicjami tych rzeczy. Kaznodzieja, przepraszam, mówił, że w wieczności będzie można odpaść od Chrystusa. O! Tak, więc ja byłam w szoku. Tam to jeszcze nie będzie tak. Jeszcze tam można będzie odpaść. Byłam w szoku i to nie wiem, skąd człowiek to wziął. Taki, który no, jest tak. Można, także ludzie padać, wymyślają, no, to nie tylko ja słyszałam, tylko to mnóstwo osób na spotkaniu. Tak. Także a Słowo Boże mówi już, będziemy wiecznie z Nim, nie? No jest powiedziane, że będziemy mieli udział w Jego naturze, a w Jego naturze jest całkowita wolność od pokuszenia i grzeszenia. Tam można też odpuścić. Sława. Także to takie niebo ciągle chwiejące się. Sława. Wymyślają, że aż... Ja. Pomódlmy się jeszcze. Wierzyć nie chcę, że tak można. Kochany nasz Panie, modlimy się, by Twoje słowa mieszkały w nas, żebyśmy o nich dalej rozmyślali, żebyśmy przede wszystkim nie naśladowali faryzeuszy uczonych w Piśmie, w ich religijności, ale żebyśmy naprawdę kochali Ciebie czystymi sercami, dbali o stan naszych serc, stan naszego życia, abyśmy w żaden sposób nie ulegali tym złym pożądliwościom, jakie toczą walkę w naszych ciałach przeciwko duchowi, ale byśmy okazali się zwycięzcami w Tobie, ludźmi wiary, którzy nie tylko mówią, że wierzą, nie tylko mówią, że Cię znają, nie tylko nazywają Cię Panem, ale prawdziwie byśmy byli w gronie tych, którzy służą Tobie jako Panu, którzy kochają Cię ze szczerego serca i którzy oczekują spotkania z Tobą i wieczności, która nie będzie miała końca, chwalebnej wieczności, w której, Panie, poznamy tak, jak jesteśmy poznani i w którym otrzesz wszelką łzę z naszych oczu i tam już nie będzie ani smutku, ani ciężaru, ani żadnego zmagania. Daj nam patrzeć z nadzieją, z radosnym oczekiwaniem na Twój powrót i też dopomóż nam strzec naszych dróg, pilnować naszych kroków, badać nasze serca, poddawać się nieustannie pod oświecające działanie Twego Ducha, aby to wszystko, co jeszcze w nas przyziemnego, zmysłowego, grzesznego, było przez Ciebie oczyszczane, usuwane, abyśmy coraz bardziej wzrastali w uświęceniu, aby coraz więcej było w nas Twojego charakteru i aby nasze słowa i nasze uczynki świadczyły, że jesteśmy dziećmi Twoimi. Dopomóż każdemu z nas, prosimy o nas samych, o Twój Kościół, o naszych braci i siostry. Umacniaj nas, Panie, w wierze. Prowadź nas drogą życia. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała. Amen. Amen.